فهمیدن، اهل زبان و اهل علم بودن که مشکل است که امان دزیره بیاره، هیچ عمره نیست. و ما هو بمزحزحه من العذاب، و نیست این مرد نجات شونده به اساس عمرش از عذاب خداوند متعال. والله بصير بما يعملون، الله بیناست با آنچه که میکنن، با آنچه که میکن الله بینا است. بنان کل جنجال در دنیا امروز یهود پیدا کرده، علیه کل بشریت اینا مبارزه میکنن، و الله هم بصیر است، الله هم میبیند. ابن سوریا یکی از دانشمندان بزرگ یهود بود، یهودی که در فدک زندگی میکردن. آمد پیش پیامبر خدا علیه السلام و سوالاتی را در رابطه با رسالت طرح کرد. پیغمبر خدا علیه السلام یک یک جواب زیر داد. بعد از اینکه سوالات خدا گرفت، آخر گفت که کل سوالایی که بر ما گفتی ما قبول کردم و یقینا که صحیح بود. یک سوال دارم، اگر این هم صحیح برآمد دیگه مسلمان میشم. پیغمبر خدا برش گفت که بگو چی است؟ گفت همین وحی برای تو کی میارد؟ پیغمبر خدا برش فرمود که وحی را بر ما حضرت جبرئیل امین میارد. با سر خدا شوران نشد. چرا؟ که فی کسی که همیشه ما را در طول تاریخ تعذیب کردن، بنان جبرئیل دشمن ماست، ما ای را قبول نمی کنیم، از این خاطر با تو منکر میشه. ببینید که خدا دیگر زور میدونه. الله جل جلوی آیت را نازل میکند که قل بگو ای پیامبر، من کان عدو ولی جبریل، کسی که باشد دشمن برای حضرت جبرئیل امین علیه السلام، فانه امی جبرئیل نزله نازل کرد امی قرآن را علی قلبک باذن الله، بر قلب مطهر تو به حکم خدا، مصدقا و ای پیامی که جبرئیل رایی کرده تصدیق کننده است لما بین یدیه، آنچه که پیش روی دست از این هاست، و هودن و مایه هدایت و بشرا للمؤمنین، و مژده است برای انسانهای معتقد به کتاب، و مؤمنین مژده هم هست. کسی که دشمنی بکنه با حضرت جبرئیل و او جبرئیلی که فانه نزله على قلبك، قرآن را با قلبت نازل کرده، از جان خودم ناورده، به اذن الله به حکم خدا، مصدق این قرآن در تضاد با اینها نیست، مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کننده است آنچه در اختیار از این هاست، و هودن مایه هدایت است، مشکلاتت را حل میکنه، فرقان است، و بشرا للمؤمنین، کسی که بهی بگرود به اون مژده هم میدهد، و بشرا للمؤمنین. نتیجه یعنی چی میشه؟ آلی بس موضوع اشاره میکنم، من کان عدو ولله، هر که دشمن باشد مر خدا را، این دشمنی با خداست که چرا بگی؟ با خدا که اعتراض بکنی این دشمنی با الله هست. الله چرا به فلانه کتاب داد؟ الله چرا ای تو کار کرد؟ این اعتراض نباید شد، این دشمنی با الله هست. من کان عدو و لله، هر که دشمن باشد مر الله را، و ملائکته و ملائکه خدا را، و رسوله پیامبران خدا را، و جبریل و میکائیل و حضرت جبرئیل و میکائیل، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، بیشک الله دشمن است کافران را، الله هم دشمن کافران است. میکائیل، جبرئیل، پیامبرا و ملائکه خدا اولیای الله است، اینا دوستای خدا است. کسی که با دوستای خدا دشمنی بکنه الله با او دشمنی میکند، الله با او دشمنی میکند. حدیث مسلم هم داریم که پیامبر خدا علیه السلام میفرماید من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، هر کس که با اولیای ما دشمنی بکند در جنگش ما مبرایم، الله میگه در جنگش ما مبرایم. بعد ولی خود پیامبر خدا تشریح هم میکنند که هیچ کس به من نزدیک نمیشود مگر اینکه فرائض مرا ادا بود، الا بما افترضت علیه، آنچه که ما سرشان فرض کردیم او را ادا بکند. فرض باز ابعاد گسترده دارد. یک کسی بود قرار که در کابل ششته بود، با ایجا کلان ولی خدا خدا تراش کرده بود، کمانستایش او را نمی برد، بندیش هم نمی کرد، دیگه از این معلوم میشه که جهاد که کسی نکنه او ولی میمانه، هیچ امکانه جهاد خو فرض خدا بود، در وقتی کمانستا کل علما را به شهادت رسد این نظنجان هیچ چیز هم نمی گفت، بنام ایتو نمی شود، فرائض خدا متفاوت است، تر در نماز و روزه ختم نمی شود، از بشت بر خود یگان بار فرض دارد. و بعد می فرمه که و ما احبه، به عدای فرض کسی را به دوستی نمیگرم تا ایکی حتی یتقرب الی بالنوافل، تا به واسطه نوافل به من نزدیکی بجوید. ارگا نوافل را انجام داد، یعنی مستحبات را ترک نکرد، بعد از اون میره به دوستی میگرم. وقتی که به دوستی گرفتمش، کند سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها، بعد این حدیث دنبال میکنه، از او بعد چشمش میشم که چیزی میبیند، پایش میشم چیزی را سرش میرود. و الله جل جلاله بازی به این ولایت میده که معنای گستردش انشاءالله در جایش توضیح خواهد داده شد. هر کسی که با اولیای خدا دشمنی بکنه، الله با او دشمنی میکنه، الله با او دشمنی میکنه. ولقد فانه نزله على قلبك، ضمیر ده انه دو معنا داره. اولی که فان الله نزل جبریل على قلبك، یک تعبیرش. دومیش که فان جبریل نزل القران على قلبك، حضرت جبرائیل قرآن را بر قلبت نازل کرده. فانه نزله، الله قرآن را نازل کرده بر قلبت، فانه امی جبریل نازل کرده قرآن را بر قلبت. ولقد انزلنا اليك آيات بينات، حضرت عبدالله ابن عباس میفرمایه این جواب برای ابن سوریاست. ولقد انزلنا، به تحقیق ما نازل کردیم الیک به سوی تو آیات بینات، دلائل روشن را. و ما یکفر بها الا الفاسقون، انکار نمی کند به آن، کافر نمی شود به آن، الا الفاسقون مگر بدکاران. بدکاران چی میشد؟ به قرآن انکار میکند، آنانی که در عقیدش بدی است، آنانی که در اعمالش بدی و انحراف است. او کلما عاهدوا، آیا هر باری که بستن عهدن پیمان را با خدا و پیغمبر، نبذه فریق منهم، انداختن گروهی ازشان. هر باری که اینا با الله و پیغمبرش تعهد کردن، با تعهد خدا شکستاندن. یکی از صفات بد و ذمیمه اهل کتاب همیست که با تعهد خود استوار نبودند. در زندگی هیچ گاه با کسی که تعهد بکنه او را تاخر پیش نمی برد. او کل ما عاهدو، آیا هر باری که بستن عهدن عهد و تعهد را با خدا و پیامبر، نبذه فریق منهم، انداختن گروهی از ایشان، بل اکثرهم لا یؤمنون، بل اکثرشان با تعهدها باور نداشتن. احکام خدا که برشان می اومد یک عادی تلقیش می کرد. ولما جاءهم، و هنگامی که آمد به ایشان رسول من عند الله، پیامبر از نزد خدا، مصدق لما معهم، که تصدیق میکردن پیامی که با ایشان بود، نبز فریق من الذین اوتوا الکتاب، انداختن گروهی از آنان که داده شده بود به ایشان کتاب، کتاب الله تورات را، وراء ظهورهم، پشت سر خویش، که انهم لا یعلمون، گویا که هیچ نمیدانستند. ادگاه که آخرین پیامبر به ایشان آمد، مطابق با امو هدایاتی که در تورات داده شده بود، علائمی که در تورات بود، با ای و موافق بود، چی کردن اینا؟ کتاب خدا را پشت سر انداختن. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، گروهی از آنانی که برشان داده شده بود کتاب، کتاب الله همی تورات را پشت سر انداختن، در او هم خطک خدا شروع کردن. و راء ظهورهم، پشت سر خویش، که انهم لا یعلمون، گویا که هیچ نمیفهمیدند، گویا اصلا نمیدانند. نبذ کتاب الله و تبعوا ما تتلو الشیاطین، کتاب خدا را پشت سر انداختن، پیروی کردن آنچه که تلاوت میکردن شیاطین علی ملک سلیمان در دربار سلیمان علیه السلام. اما میشه کسی که پیام خدا را ترک میکند، ایتو نیست که ببانندم تو، فوراً کدام کار دیگر جایش میکند. از خاطر علما چی میفرماید؟ میگن که هر کسی که سنت ترک میکنه حتما بدعت میکنه. ایتو نمیشه که یک سنت کسی نکنه، بعد از باز بیوزش باز بدعت هم نکنه. زیرا پیامبر ما علیه السلام 23 سال زندگی کرد در وحی. کل کارهایی که ما شما میکنیم او هم کرده، کل کارهایی که با ما شما میاد با او آمده. اگر مردن است، اگر نکاح کردن است، اگر خیرات است، اگر نماز است، اگر روزه است، اگر حج است، اگر ماهای متبرک است، هر چیزی که ما شما میکنیم پیامبر خدا علیه السلام همین زمان سرش آمد 23 سال. دینم پوره شده، دینم پوره شده. پس وقتی که کار میکنی برو پرسان بود که پیغمبر علیه السلام چی کرده و چی میکند و چی کرده بود، این پرسان میکن مطابق بازو خود عیار بکن. اگر این کار نکردی خواه مخواه چیز دیگر رو باز میکنی که او دین نیست. هیچ امکان نداره که ما از شریعت خود غنی بسازیم با غیر شریع کار نکنیم. یهود همی رقم کردن، دین خدا را عملی نکردن، باید نشد که باید با خلاف دین کار دیگر باز رفتن، غلام و برده شیطان ها شدن، غلام و برده نوکرای شیاطین و ظالم ها شدن. از این خاطر قرآن کریم چی میگه که هر به آمد به ایشان پیامبری از نزد خدا با پیامی که تصدیق میکرد آن پیامی که در اختیار از اونها بود، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، انداختن گروهی از اهل کتاب کتاب الله شریعت خدا را، وراء ظهورهم پشت سر فت کانهم لا یعلمون، گوی اصلا نمیدانن چی کردن، نبذو کتاب الله کتاب خدا را انداختن و تبعوا ما تتلو شیاطینو، پیروی کردن آنچه که میخوانن شیطانان، علا ملک سلیمان، در عهد و پادشاهی حضرت سلیمان ابن داوود علیه السلام. و ما کفر سلیمان و کافر نشد، تبرئه میکرد از طرف خدا برای حضرت سلیمان علیه السلام. و ما کفر سلیمان، کافر نشد حضرت سلیمان علیه السلام به الله، ولیکن شیاطین کفروا، ولیکن شیطانان کافر شدن، یعلمون الناس السحر، می آموختندن مردمان را جادو و سحر. می بینیم که یهود وقتی که کتاب خدا را ترک کردن، تورات را ترک کردن و قرآن را ناوردن، بعد از بازاران ننشستن، بعد تمام روز دیگه در جادوگری شروع کردن، حتی به پیامبر خدا علیه السلام هم جادو کردن و در این جادوگریش این همی آلی هم پیش هستن، این همی آلی هم در یاد کسایی هستن که سخت جادو رو یاد دارن. خب اول بحث ما سرزیز که سحر به کسره سین دارای معانی متعدد است، از جمله تخیل، مانند سرابی که از دور دیده می شود. بعض علما میگه که سحر به معنای اخفا است، چیزی که اصلش پوشیده است. این که سحر حقیقت دارد یا ندارد در بین علما اختلاف است. غزنوی حنفی به نقد قرطبی میگه که سحر به منزله خدعه است، اصلا حقیقتی ندارد، یک چل و فریبی است، ولی جمعی از علما آن را حقیقت می دانند و دارای حقیقت است، بناهن اثر را در وجود یک انسان می گذارد. و چی بسا چیزایی که حقیقت دارد شریعت خدا به خاطر زی که به جامعه انسانی زیان بارست را رد می کند. خوردن شراب یک حقیقت داره، مستیش حقیقت است، تخیل نیست، ولی به خاطر ضرری که از الله را حرام کردانیده. سهرم یک حقیقت است، چرا شریعت او را منع کرده؟ به خاطری که ضررش به امت اسلامی است. در شریعت ما بسیار گپایست که منع می شود، علت منعش چی است؟ به خاطری که ضرر است، ضرر برای مسلمان ها. اینا هم خیستن شریعت خدا را کنار گذاشتن، رفتن در جادوگری که از بقایای جنیات در سلطنت حضرت سلیمان علیه السلام مانده بود و تبع و پیروی کردن، ترک کردن کتاب خدا را و پیروی کردن، ماتت و شیاطین و آنچه که میخوانن شیطانان، علی ملک سلیمان، در دربار عهد سلطنت حضرت سلیمان علیه السلام. و ما کفر سلیمان، یهود یک باور دیگه داره، میگه سلیمان علیه السلام که از پیغمبر خدا نیست، از پیغمبری از او هم انکار میکنن. نه تنها که بلکه گفتن که سلیمان علیه السلام یک ساحر است. امام صادق می فرماید که یهود با حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم معارضه کردند. بعد پیامبر خدا علیه السلام وقتی که برش گفت که بیار نمو کتاب خدا را در چندین مجالسش، اما کتاب خدا را ترک کردند. اما کتاب در مسئله رجم حاضر قیاس، در مجله فرقت حاضر قیاس، در کل موضوعات اینا کتاب خدا را پشت سر انداختند. تورات را به دور انداختند و به کتاب آصف و سحر هاروت و ماروت رو آوردند. امام محمد بن اسحاق می فرماید که پیغمبر خدا علیه السلام روز حضرت سلیمان علیه السلام را در قطار پیامبران خدا ذکر کرد. احبار یهود باز غالمغالشان برامد که ببین محمد را، سلیمان ابن داود را در جمله پیامبران خدا به ما معرفی میکنه، حالا که یک ساحر بیش نبود و حکومت خود را به واسطه سحر پیش میبرد. الله جل جلاله در اینجا تبرئه حضرت سلیمان علیه السلام به ما بیان میکنه و ما کفر سلیمان و کافر نشد حضرت سلیمان یکی شریعت خدا را ترک بکنه به شرک و ساحری رو بیارد. ولكن الشياطين كفروا، ولكن شیطانان کافر شدند. يعلمون الناس، می آموختندن مردمان را از سحر جادو را. و تبعوا ما انزل على الملكين، پیروی کردن یهود، یک بار سربسته گفت آلی تشریح میکند، و ما انزل على الملكين، و پیروی کردن یهود آنچه که فرود آورده شد بر دو فرشته به بابل هاروت و ماروت در شهر بابل که ملائکه هاروت و ماروت بودند. و ما یعلمان و نمی آموزاندن، نمی تعلیم نمی دادن من احد، هیچ کس را، حتی یقولا، تا آنکه می گفتن انما نحن فتنه، جز نیست که ما با امتحان وسیله بلای استیم. فلا تکفر، پس کافر مشو. فیتعلمون منهما، پس یاد می گیرن از آن دو، ما یفرقون بهی، که جدایی می افکند به سبب آن بین المرء و زوجه، در میان مرد و زن. و ما هم بدارین، و نیست نشان زیان رساننده بهی دم سحر خود من احد، هیچ کس را، الا به اذن الله، مگر به حکم خدا. و ما انزل علی الملکین، این مردم پیروی کرده آنچه که فرود آورده شد، علی الملکین، بر دو ملائکه. و ما انزل علی الملکین در آیت چندین وجوه دارد، دقیق شوین برش. اولی که ما در و ما انزل علی الملکین، ما نافیه باشد و واو عاطفه است بر جمله و ما کفرو و ما کفر سلیمان، زیر یهود می گفتن که جبرئیل و میکائیل سحر را آورده و در آیه تقدیم و تأخیر است. این رقم می شود که و ما کفر سلیمان و ما انزل علی الملکین ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. وما كفر سليمان، كافر نشد حضرت سليمان، وما انزل على الملكين، ونازل نشد بر دو ملائكه سحر، ولكن الشياطين، ولكن شيطانان كفروا، كافر شدن، يعلمون الناس السحر، تعلیم میدادن سحر را، ببابل هاروت وماروت، در شهر بابل که هاروت و ماروت است. در این صورت که ما نافیه شود، هاروت و ماروت بدل از شیاطین می شود، بدل از شیاطین. و ما انزل علی الملکه، نازل نشد بر دو ملک، از یک توطئه است علیه ملائکه خدا. خدا سحر سر ملائکه نازل نکرده، بلکه دو شیاطین که هاروت و ماروت از بر مردم تعلیم سحر می دادن. یک تعبیر بنان هاروت و ماروت بدل از شیاطین. دوم نظر ای که ما در آیه و ما انزل علی الملکین عقد بر سحر به معنای الذی شود. در این صورت چی رقم ترجمه می شود که انزال ملائکه نوع از امتحان خداوند متعال و دفع فساد سحر مروج بود. بسیار زیاد ساحری در بنی اسرائیل رخ داده بود، به اندازه که کل جامعه را مریض ساخته بود. الله جل جلو دو ملائکه را فرستاد تا به واسطه تعلیم سحر مرضی از اینها نجات پیدا بکنه، نه به معنی که اینا گسترش رو بخشه. دو ملائکه می آمدن به خاطر تعلیم سحر که اینا خود را تداوی بکنه، نه که دیگران را در دامش گیر بکنه. در این صورت به باب هاروت و ماروت دو ملائکه می شود. و ما انزل و آنچی که ما به معنی الذی هست، و آن چیزی که نازل شده بود بر دو ملک در شهر بابل که هاروت و ماروت است. و ما یعلمان من احدین، این دو ملائکه تعلیم نمی دادن هیچ کس را، حتی یقولا، تا اینکه می گفتن انما نحن فتنه، ما وسیله امتحان استیم. این سحر چیز خوبی نیست، آمدیم که از یک طرف شما را نجات بدهیم، از دیگر طرف امتحانتان الله بکند. فلا تکفر، و به تعلیم ازی، به کاربرد ازی خود را کافر مکنید، خود را کافر مکنید. از این خاطر است که جمعی از علما می فرمایند که خود ساحر میگه زندیق است، مرتد است، از دین بیرون مبرد. امام ابو حنیفه رحمت الله عده فتواش قتل ساحر را چی نداره؟ بدین نداره. یعنی کسی اگر ساحر را میکشد، حکومت اسلامی و ورسش ادعای ازی را کرده نمیتونه که این نفر هم باید اقتبالش کشته شود. و حتی امام ابو حنیفه در پیچی خود میگه که ساحری که کشته میشه جنازش هم نخوانه، جنازش هم نخوانه، که این محارب است با دین خدا و مسلمان ها رو در جنجال مندازه. سوم حالت این که ما به معنای الذی شود، مای موصوله به معنای الذی، ولی ملکین آنچه که نازل شد در سلطنت حضرت سلیمان علیه السلام در شهر بابل، این ملکین و ملکین بگیریم به کسره، و ما انزل آنچه که نازل شده علی الملکین بر دو پادشاه در شهر بابل که هاروت و ماروت است. ببینید که ملکین به معنای دو پادشاه بگیریم، هاروت و ماروت دو پادشاه است یا دو سلاطینی هستند که در وقت از اینها سحر به اوج خود رسیده در کشور. و ما یعلمانه و نمی آموزند. ای دو ساحر، دو پادشاه، دو ملائکه، هر کدام تعبیر شکل گرفتن، من احد هیچ کس را حتی یقولاتان که می گفتن انما نحن فتنه، جز نیست که ما وسیله امتحان شما هستیم. اینمی علم وسیله امتحان شماست. فلا تکفر، بس به سبب گسترش مفاهیم از علم انکار خدا را نکنید، انکار شریعت را نکنید. بنی اسرائیل همی کار کردن، گرفتن علم ازی را و یک دیگر را سحر میکردن. فیتعلمون، پس یاد میگیرن من هما، از این دو ما یفرقون، آنچه که جنایی میاندازد به سبب آن، بیهی به سبب آن، بین المرء و زوجه، در میان مرد و زن. و ما هم بضارین بهی، و نیستن ایشان زیان رساننده به سحر من احد، هیچ کس را الا به اذن الله، مگر به حکم خدا. الله که ارادش به چیز نشه ساحر هیچ کاری هم کرده نمیتاند. بنان چی بسا از اسباب و وسائل در اختیار ما داریم که اگر او را به کار مندازیم در حقیقت به زیان مردم ما بیاشد. الله از او هم منع کرده. و یتعلمون، و فرا می گرفتن، ما یضرهم، آنچه که زیان می رساند ایشان را، ولا ینفعهم، و فایده نمی دهد ایشان را. ولقد علموا، به تحقیق دانستند، لمن اشتراه، هر که بستاند جادو را، ماله فی الاخرت من خلاق، نیست او را در آخرت کدام بهره. ایران خوب می فهمیدن که و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، چیز را فرا می گرفتن که جز زیان فایده برشان نمی رسانید. ولقد علموا، به تحقیق دانستند، لمن اشتراه، هر که بستاند بگیرد جادو را، ماله فی الاخرت من خلاق، برای او نصیبه و حصه بهره در آخرت نیست. ولبئس ما شروا به، و مسلما بعد چیز آنچه که فروختند انفسهم، جانهای خود را به عوض آن، لو کانوا یعلمون، کاش که می دانستند یقینا، و تفسیر از بدبختی را در آینده می فهمیدند. ولبئس ما شروا به، و مسلما بعد چیز است آنچی که معاشر و بهی، آنچی که فروختن انفوس ها نفسای خود را به آن، لو کانو یعلمون، کاش که می دانستن که به یقین، کاش که می دانستن که ای برشان سان ضرر دارد، و تفصیل بدبختی که در آینده به سوی از اونها می آمد ای را هم کاش که می دانستن. خود را فروختن و دنیا را قبول کردن و نتایج شومی از این را کاش که می فهمیدن. بدیل دین چی است برای مردم؟ ولو انهم آمنوا، وگر ایشان ایمان می آوردن و تقوا و تقوا پیشه می کردن، لمثوبت من عند الله خیرون، ثوابی که نزد الله بود بهتر بود برشان. لمثوبت، ثوابی که من عند الله خیر، نزدیک الله او بهتر بود برشان. لو کانو یعلمون، اگر می دانستند. همیشه آنچه که الله در عوض یک موضوع برای کسی می دهد او بهتر تر است. ساحری نکو، زیرا در جامعه که سحر و ساحری نبودش ام در اونجا معنی باشد، بدبختی در جامعه کم طرفته. در جایی که سحر و ساحری باشد نوی از تشتت، نوی از ترس، نوی از بدبختی جامعه را فرا گرفته. حالا شما فکر بکنین که مردمی که در خانهشان بی اتفاقی است، بیوازی که به اصل موضوعات فکر بکنه میره میگه که والا کس سرما تاویز کرده سر، کس سرما سیر کرده. او مرده که به اخلاق خودم یک بار ملتفت شد در تو هم کدام مرضی هست غیر دو هر خست کلی که ساحر نیست. امیر اقام وقتی که ما میبینیم که در بین یک تعداد خانواده ها یقینا که تو تشویش هست، تمام روز پیش میرود هرهایی که در رزیلا هم ششته باشند، زنا خصوصا زیاد میرود، حتی پیش اون دو میرود، از اون دو هم سحر و تاویز میگره، یک چند نفر گمراه، یک نفر در خیرخانه است از این گمراه ها، اوجا است، یک نفر در بادامباغ است، این رقم گمراه ها زیاد است. پیش این مسجد شاید شمشیره قطاری که در ششته هم زیادی کرد، تاویز باز یک رقم ایچی قماربازا هم رایش هست، اونم را دیگه من در سر کتاب لولش میدم. این بیدینی است که الله جل جلوی مسلمان ها را هدایت نصیب بکنه و از این بدبختی خدا اینا را خلاص بکنه. این کلش سحر است، کلش سحر است. یک تعداد باز شروع میکنه ابجدا را میکنه، جدولا برش میکشه، قواره کسی را برش میکنه، بعضی را باز بیخی احمق فکر میکنه، برش میکنه مرغ سیاه را برم بیار بشین، بازی دیگر میپاله مرغ سیاه را، باز میگه بخونش برد نوشته میکنم. این کلش حالاتی است که به ملتی که دین از دین دور شده، از قرآن دور شده، عزت خود را در چیزای دیگری میبینه. باز بچه‌هایش که مریض شو همین رقم میگه ولی نه تاویز نداره دیگه. استغفر الله، تو یک بار برو، الله بر تو سوره فاتحه داده، الله بر تو معوذتین داده، الله بر تو سوره اخلاص داده، الله بر تو قرآن کریم داده، تو را غنی ساخته از اینکه پیش اون دعا بری، تمام از اون طرف و طرف بدوی، این تلاوت بکو سر اطفالت بخوان، الله صحتش میدهد، الله از مرضا دورش میکند. اینی ای یک مرض است در افغانستان، الله جل جلاله مشکلات ما شما را حل بکند. ولو انهم آمنوا، و اگر ایشان ایمان می آوردن و تقوا و تقوا را پیشه می کردن، از غیر الله دور می شدن، لمثوبت من عند الله، ثوابی که آماده است از نزد خداوند متعال برای این مردم خیر، او بهتر است، ثوابی که الله در انتظار از یا قرارش داده او برش بهتر تر است. لو کانوا یعلمون، کاش میفهمیدن که الله چی نعمات بزرگ را در آخرت برای یک مسلمان میدهد که صبور بوده باشد. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تقولوا راعنا، نگوید راعنا، و قولوا انظرنا، و بگوید و ما سی بکو، و اسمعوا، و نیک بشنوید، ولی الکافرین عذاب علیم، و کافران را عذاب سبکبار، عذاب دردناک. ببینیم که در اینجا الله جل جلو مسلمانان را از او کلمه ها و سخنهایی که مشتبه هست چی میکنن؟ منع میکنن. جایی که اشتباه داری کلمه را اوز پرتو. این رقم بود که یهود یکی از عادتهایش این بود که از الفاظ مشترک سوء استفاده میکردن، از الفاظ اشتباهی سوء استفاده میکردن. راعنا از ماده رعا گرفته شده، به معنای مهلت دادن را میرسن. اصل نوزو راعنا به معنای مهلت بر ما بده. وقتی پیامبر خدا علیه السلام آیه ای را میخوان، باید اکتدار صحابه میگه که راعنا یک انتظار، یک وقع بر ما بده که به حافظه خود موضوع را بسپاریم، یا این موضوع را خوبتر بگیریم. یهود اینوی چلف ها را گرفتن، بازی کلمه را در غیر موضوع لحوش استعمال کردن، به شکل دیگری مبانی از او را گرفتن. یکی که از باد سخریه به یک دیگری میگفت که الرعونه، به معنای او کودن ما، ای را بی راعنه را به معنای رعونه میگرفت، به معنای کودن و احمق ما، ای را درکه رعونه این و ما، ای کودن ما، گپ ما را گوش کن. و یا هم راعنا را جمله عبری می دانستن، به معنای دی که بشنو که هرگز نمشنوی، بشنو که هرگز نمشنوی، به این تعبیر را می گرفتن. یا هم راعنا، راعینا، چوپان ما، این رقم تعبیر می گرفتن، از این هم تمسخر استفاده می کردن. یا که راعی در اصطلاح مصر به معنای آفتاب است، که آن را به معنای معبود می گرفت، او اطلاق می کردن. این لهجه هایی بود که اینا میخواستن که غیر مستقیم شرک را در اسلام داخل بکنن، راعینا، این معبود ما، به این شکل میرفتن. با این تحریفی که با این دشمنی که یهود از این کلمه استفاده کردن، الله حکم کرد برای مسلمانان، یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تقولوا راعنا، نگوید کلمه راعنا را، و قولوا انظرنا، و بگوید بیوزن به ما نظر بکن، انظرنا، این کلمه انظرنا شما را غنی میکنه از اینکه این تو کلمه مشترک را که هر کس به منفعت خود از او جواب بگیرد این کلمه را استعمال بکنه، انظرنا و اسمعوا و نیک بشنوید، ولی الکافرین عذاب علیم، برای کافران است عذاب دردناک. این کلمه راعنا بسا چیزای است عزیزا، بعض برادر هستن که بعض نکات را تحمل کرده نمیتونه، ولی واقعیت علمی باید بحث صورت بگیره. یک تعدادی هستن که از خود ذکر جور میکنه، از خود درود جور میکنه، باز این الفاظ مشترک است، یکان بار خلاف دین از او یک جمله کشیده میشه. ما من حیث یک مسلمان کوشش بکنیم که او کلمه را، او الفاظ را، او عبارات را در زندگی خود استعمال ببخشیم و مراعاتش بکنیم که در اوجا دین خدشدار نمی شود، دین خدشدار نمی شود. ببینید که بعضی از برادرها هستن که صراحتن به انسان را در گلون می گیره فورا و می گه که تو به اصلاح از کرامت اولیا منکر هستی، بگو که فلانه ولی خدا نیست. ما شما بسیار کوشک هستیم از تغفر الله که هر کس سر خدا تحمل بکنیم. ما خود ما به اندازه گناهکار هستیم که چی میفهمیم که کی ولی خداست کی ولی خدا نیست. این صلاحیت را بر خود ما نمیدیم. باز که ولی خدا کسی شد این معنا را خانه میده که ما بر روی چی قدره بریم، بر روی را مؤثر در زندگی خود بدانیم. این رقم چیز خود بر ما پیامبرهای خدا تعلیم ندادن. ما را دین غنی ساخته ازی که به غیر خدا برویم. نماز حاجت به ما شما نشان داده، قرآن کریم به ما تعلیم داده، احادیث معصور را پیامبر بر ما تعلیم داده، وجه حل مشکلات را الله به ما شما تعلیم داده. بنابراین از کلمه های شرکی استفاده نباید بکنیم که به منفعت ما شما نیست. و الله در روز آخرت این را پرسان نمی کنه که چرا با فلانه کس آواز نکدی، یو فلانه بیا مشکل ما را حل بکن، سخی جان مشکل ما را حل بکن. اگر خدا در روز آخرت از پیش پرسان نمی که چرا گفتی با جوابش نداری، وقتی که جوابش نداری الله خفه می شود. الله قادر مطلق است، از اشاره کرده به ما شما نزدیک است، به الله التجا بکنید و الله را به حل مشکلاتان بخوانید، با خدا آشنایی بکنید، با خدا آشنا شوید. الله می فرمه انا بظن عبدی بی، ما با گمان بنده ایم هستم، فلیظن بی ما شاء، بنده ایم که رقم گمان بکنه اما تکتش هستم. به الله خدا نزدیک فکر بکن، دور فکر نکن که با دور میشی از خدا، با خدا که دور فکر کردی الله از پیش دور میشود، با خدا خدا نزدیک نزدیک فکر بود که الله به تو نزدیک شود. بنان به الله التجا بکنیم، به اسمای حسنایش به الله التجا بکنیم، انفاق در راه خدا بکنیم و او را وسیله برای خود بسازیم که پروردگار با واسطه از انفاق تو این کار ما را، این مشکل ما را حل بکو. تو رکعت نماز تهجد بخوا، نماز حاجت بکن، الله مشکل تا حل میکنه. در مجالس مسلمان ها برو برش بو که بر ما دعا بکنه. این راه حلش است. در وقت نماز شام در بین اقامت و در بین آذان دعا بکنه، الله دعایتون قبول میکنه. در وقت افطار به الله دعا بکنه، الله دعایتون قبول میکنه. در روز جمعه به الله التجا بکنه، الله دعایتون قبول میکنه. این کل حالات است که ما شما را الله تعلیم دقیق داره. بنان ما را غنی ساخته که به الفاظ مشترک، به الفاظ مشتبه برویم. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، آنچه که تو را در شک مندازه او را بگذار و رو بیار در او جایی که شک نیست، در او جایی که شک نیست. این بهترین کاری است که ما عقیده خود را به این محکم کرده می دانیم. نکته دومی که عین شکلش در عبادات هم ببینین، کارهایی که ما می کردیم بر خود دلائل نسنجیم، بر خود بر خود راه را پیدا نکنه که با واسطه از این ما یک کار میکنم که انشالله یک مجوز شرعی پیدا بکنم. یک عالم که بر گفت که این کار نکنه خود دیگه نکنه، این بهترین کاری هستن. چرا با پشت دیگه کس میدوی و در اوجه بر خود محمل پیدا میکنی، راه بیرون رفته پیدا میکنی؟ مستقیم داستان تقدیم میکنه. و قول انظرنا، و بگوید به ما نظر بکو، و اسمعو و نیک بشنوید، ولی الکافرین عذاب علیم، برای کافران عذاب دردناک است. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا دوست نمی دارن آنانی که کافر شدن. الله جل جلاله مسلمان را از الفاظ مشتبه هم دور کرد، منع کرد که الفاظ مشترک و مشتبه را نباید بگوی، نه در عبادتت، نه در دعایت، نه در تضرعت، نه در ذکرت، در هیچ کاری را داخل نکو. یک موضوع شد. بعد از اینکه این مسلمان را چون الله دین کامل شامل ابدی و از طرف خدا نصیبشان شده، کافرها دوست ندارد که کدام خیر به شما نازل شود. ما یود الذین کفروا دوست نمیدارن آنانی که کافر شدن من اهل کتاب از اهل کتاب ولا المشرکین و نه هم مشرکا ان ینزل علیکم از آن که فرود آورده شود بر شما من خیر کدام نیکی من ربکم از طرف پروردگارتان. اونا دوست ندارن. والله يختص برحمته و الله خاص میکند به رحمت خود، به احسان خود، من یشاء کسی را که بخواهد. والله ذو الفضل العظیم و خداوند صاحب فضل بزرگ است. کافر را دوست ندارد. یکی از علائم کفر همیست که الفاظ مشترک را در بین مسلمان ها درون بکند و الفاظ اصلی و شرعی را از پیش شما بگیرد. این کاریست که همیشه دشمنان دین بر ما شما کرده و میکند. باز هم ورود گذاشتم و تکرار کردم، آلی هم اینی الفاظ است. مسلمان است، دموکراسی دموکراسی چک میزند. این دموکراسی لفظ پوچ و بی‌معنای است، در دین جای ندارد. در دین جای ندارد. چرا جای ندارد؟ علت از چی است؟ ما این الفاظ غیر دینی میدانیم به خاطر از اینکه ما مسلمان هستیم، اقرار داریم به اینکه دین ما کامل شامل ابدی و از طرف خداست. با این باور که شدیم در هر سه رابطه ما را غنی ساخته که با خدا ارتباط بگیریم به غیر طریقه شریعت ما. ما را غنی ساخته از اینکه با خود ارتباط بگیریم بر خلاف طریقه شریعت ما. با مردم و با مخلوق ارتباط بگیریم بر خلاف شریعت ما. یک موضوع. از طرف دیگر عبادت که از شامل تمام بخش های زندگی ما است. نان خوردن، رفتن، چای خوردن، خواب کردن، کلش عبادت است. سیاست عبادت است، اقتصاد عبادت است. حکومت کردن هم عبادت است. این هم عبادت است. به طریقی غیر شرعی که شو از عبادت مبره، باز اصل باز ظالمانه می شود. قانونی که می آید از آن خداست. قانون مخلوق که بیاید او قانون انسان می شود، باز قانون خدا نیست. و شریعت شارعی که از الله هست، حکم را الله می دهد، حلال و حرام را الله تعیین می کنه. انسان این صلاحیت را ندارد. ولی سوال در اینجاست، اگر کلمه دموکراسی به معنای حکومت مردم به مردم شود، ما خود در اسلامیتو نداریم. ما خود میگیم حکومت خدا بر مردم، نه حکومت مردم به مردم. آنچه که الله خواسته باشد مردم باید به او گردن بگذارد، نه آنچه که مردم میخواهد و خود تمثیل میکند. از این خاطر یک تفاوت. دوم گپی که ما مکلفیت داریم که از ارزشهای دینی خود حفظ و نگهداری بکنیم. کلمه اسلام و نظام اسلامی ما را غنی ساخته که به عوضش دموکراسی را چه قرار بدیم. چرا؟ آنانی که داد از دموکراسی میزن، ما برش میگویم که دموکراسی صفات نیکوهیده بدی دارد. آیا اسلام را بگذاریم که امو اجازه بده؟ در دموکراسی زن میره که سگ گاروسی میکنه، ما اجازهش بتو میگن نه نه این رقم دموکراسی را خود ما کار ندارم. باز برش بگیم که دموکراسی خود مرد که مرد گاروسی میکنه، اجازهش بتو میگن نه این رقم دموکراسی خود ما نمیخواهیم. در دموکراسی زن که زن گاروسی میکنه، ما اجازه بتو میگن نه این رقم دموکراسی را ما کار نداریم. خب وقتی که او را کار نداری، او را کار نداری، خیلی چی رقم دموکراسی را کار داری؟ و این دموکراسی اسلامی را کار دارم. ایتو نیست وطن داره کلم. یک وقت که کمونستا قوی بودن، یک تعداد ریشخندا خیستن و گفتن که سوسیالیزم اسلامی کتابا نوشته کردن. حالی که دموکراسی خیلی قوی است، دلشان نوشته که دموکراسی اسلامی هیچ چکشه نوی است و اسلام با این هیچ کاری ندارد. اسلام دینی غنیست، ما را غنی ساخته از اینکه از دیگرا چیزی را قرض بگیریم و به دیگرا برویم. یک موضوع است. از این خاطر الفاظی که در دین نیست یکیش هم دموکراسی است. دوم لفظی که دین او را جای دامیته الفاظ است که بر ما به نام بنیادگرا، میانرا و اسلامگرا، این الفاظ هم الفاظ خلاف دین است و ما را اسلام غنی ساخته از اینکه چنین الفاظ را استعمال بکنیم. هر کسی که دین در سر خود تطبیق کرد او را میگم مؤمن مسلمان. آنانی که یکی از بخشای دین را سبک دید برش میگم فاسق، که زورش بده خدا جور بکنه. برش میگم منافق، که زورش بده خدا جور بکنه. اینو دو کلمه را استعمال میگن که اصلاح کننده هستن، نه به نام میانه را و نه به نام فلانه و دستانه که جور شده است. ما یود الذین کفروا دوست نمیدارن کافران من اهل کتاب از اهل کتاب ولا المشرکین، نه مشرکان، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، از این که فرود آورده شود بر بالای شما کدام نیکی، بزرگترین نیکی که تو را غنی میسازد. وقتی که نام اسلام بگذاری که اسلام کفایت کننده است بر ما، باز دورشان میتر با جهان زندگی بکنه. یکان بار بر ما میگه با جهان زندگی بکنه، ما میگه ما با جهان زندگی میکنه خب مطابق با ارزش‌های ما، مطابق با ارزش‌های دینی ما با جهان زندگی میکنه، مطابق با قرآن با جهان زندگی نمیکنه که دنبال خدا بکشن. یه رقم زندگی نمیکنه، یه رضالت گنا میکنه ما بکنه، یه رقم زندگی نمیکنه. والله یختص برحمته من یشاء، و الله خاص میکند در بندگانش کسی را که بخواهد به رحمتش. کل انسان ها نمیتونه با دین بوده باشه، الله یک تعداد را مختص میکند. والله یختص، الله خاص میکند به رحمتی به احسان خود من یشاء کسی را که بخواهد. والله ذو الفضل العظیم، و خداوند صاحب فضل بزرگ است. الله صاحب فضل بزرگ است، الله مشکلات حل میکند. مشکلاتی در راه دین میبینی الله او را باز حل میکند. حال یک سوال را الله جواب میدهد که بعضی کارا هست، نکاتی هست در دین که تغییر تبدیل در وقت نزول وحی صورت گرفته. این دستاویز میشه به اقتدادی که بگه والا سب خونه خونه دین خود تغییر خورده در زمان پیامبر خدا، این تو بود باز این تو شد باز این تو شد، حال مرم اجازه بده که همون تو تغییر بده. یک بار کمی غزلمه یک جای کتاب خود یک جای نوشته کردن که چی هست، شراب که بود کم کم حرام شده، یعنی آلی هم کسی که میخوره کم کم منش بکنه، یه دفعه ترشمنه کم کسی خود خیر است دیگه. این رقم فتوا بر خود بوده، این رقم نمیشود. الله جل جلو این جواب را میداد که نه، اگر تبدیلم صورت گرفته بدیلش از طرف شریعت خدا آمده، به موت باز تبدیل نیست، به موت باز این تبدیلی آمده ولی در زمان حیات پیامبر خدا. آلی فقط تطبیق است، آلی چه تطبیق، آلی تغییر نیست. ما ننسخ من آیت، هرچی نسخ می کنیم از آیتی او ننسی ها یا نسخ آن را به تأخیر مندازیم، نعتی به خیر من ها، می آریم به بهتر از آن او مثل ها یا همانند آن را. علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، آیا نمی فهمی که الله به هر چیز توانا و قادر است؟ شریعت از خداست، الله که رقمی قاموتو می کند. نسخ از نگاه لغت به معنای نقل و ازاله و ابطال آمده است و الله جل جلاله تبدیل کردن یا حکم شرعی به واسطه حکم شرعی، این را نسخ میگه. تبدیل کردن حکم شرعی به واسطه حکم شرعی این نسخ است. حالا حکم ما شرعی است؟ نه. ما میتونیم که شریعت خدا را نسخ بکنیم؟ نه. پارلمان حق نسخ شریعت خدا را دارن؟ نه. مولوی صاحب دارن؟ نه. پیر صاحب دارن؟ نه. رئیس جمهور دارن؟ نه. چرا؟ نه، حکم شرعی نیست گپای از اینا، گپای از اینا حکم شرعی نیست. از این خاطر نسخ در قرآن کریم ما میبینیم که در شریعت اسلامی به چهار قسم است. اولش نسخ از قلب اخر، یک حکمی که گران بود الله جل جلاله او را چی میکنه؟ تبدیلش میکنه و سبکش میکنه. مانند نسخ شهادت 10 نفر با 2 نفر. در ابتدای اسلام چی بود؟ 10 نفر با در یک موضوع گواهی میداد، الله جل جلاله او را چی کرد؟ با 2 نفر آورد. سببش کرد بر مسلمان ها. نفخ اخف به اسقل یک حکم سبک بود، الله ثقیلش میکنه، گرانگش میکنه، قویش میکنه. مانند روزه عاشورا، در روزه عاشورا را مسلمان ها روزه میگرفتن در ابتدای اسلام. الله این حکم را گرفت، نفخ سیست بچی کرد، به یک ماه رمضان تبدیل شد. در قرآن پاک یک جای نوشته کرده که روزنامه ترجمه کرده میگه چی هست؟ آیه 81 سوره نساء میگه دلیل بریست که هر کسی که میگوید که قرآن بدون حدیث پیامبر فهمیده نمیشد، میگه این باطل و این نظر غلط است. و حالا که ما میگم که اگر قرآن بدون تفسیر پیغمبر، صحابه، تبع تابعین بخوانی ولد بوی ببریم، هیچ امکان نداره قرآن بدون حدیث پیامبر فهمیده شود، هیچ امکان نداره. بنان پیامبر با واسطه وحی خداوند متعال اول سر مسلمان ها روزه جی عاشورا فرض بود، در دور هم میگرد. این حکم خفیف اخف به ثقیل تبدیل میشود. فرض میگه یک ماه رمضان روزه بگی. نسخ مثل به مثل است، مانند تحویل قبله. به بیت المقدس نماز میخونده، الله گفت که به طرف مسجد حرام نماز بخونه. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم که انسان مهربانی بود، هر کس می اومد در مجلسش می شد، ترسانش می کرد، در خانش می رفت، می شوش وقت از او را می گرفت. الله آیه را نازل کرد که ای مسلمان ها، هر کسی که با پیامبر کار داره، پیش ازی که با نام پیغمبر خدا را بگوید، در راه خدا اول صدقه بده. این حکم به خاطر ازی داد که در اصلش قیمتی بکنه امی دیدار پیامبر خدا علیه السلام را، و مسلمان ها را به این منتفید بکنه که ای تو نکنیم دیگه که همیشه او را اذیت برسانیم، اگر پای کوچک هم دویده بریم و از وقتش مصروف بکنیم. این می حکم یک بار تعلیم داد، شخصیت پیامبر را به انسان ها معرفی کرد، از او بعد پس نسخش کرد. و تنها حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه می فرماید که ما اولین کسی هستم که به این آیه عمل کرده. وقتی که پیامبر خدا را آواز کردم، اول رفتم در راه خدا صدقه دادم، بعد از اون رفتم به پیامبر خدا علیه السلام سخن گفتم. بنابراین این نسخ است. و به تعبیر دیگر نسخ داریم، نسخ قرآن به قرآن، نسخ قرآن به حدیث، نسخ حدیث به قرآن. و این یه اشکال نسخ است که هر کسی میخواهد مراجعه بکنه به الاتقان امام سیوطی و همچنان به کتاب علوم القرآن قطان. در روی تفسیری مسائل نسخ را الحمدلله علما در این کتاب های بسیار ضخیمی هم نوشته کرده و نمونه های از او را هم داده. آنچه که جالب توجهی است که نسخ به اندازه در قرآن کریم نیست که هر آیه قرآن کریم را یک تعداد و 200 چند آیه که در قرآن منسوخ است او را اشاره کرده، این تو هم نیست، بلکه نه افراط و نه تفرید. نه افراطی که بگویم که در قرآن هیچ نسخ نیست، مثل یکی از علما از ابو مسلم نام داره، او میگه در قرآن هیچ نسخه نیست، او رقم هم زیر نیست، زیرا ما صریحتا میبینیم که در قرآن نسخه وجود دارد. و نه به این عنوان که هر آیه را که میبینیم ولی که ما مفهومش نفهمیم نام نسخه را ترش بگیم. سوره کافرون هم میگه این سوره منسوخ شده است، حالا که نیست منسوخ شده، بس سوره های دیگر آیه های دیگری است. پس حد وسط را بگیریم و یک داد دوباره ما کل آیه های منسوخ را 26 یا 24 میدانه، بعد 21 میدانه. ما ننسخ من آیت هیچ، هرچی نسخ میکنیم بر میداریم آیه او ننسها یا به تأخیر مندازیم حکم آن را. منظور از ننسها از محو از خاطره ها نیست که از خاطره ها حفظ شد برود، بلکه ماده انسا به معنای تأخیر انداختن است و نسخ نکردن، یعنی اوننسی ها به جایش مگذاره میره، این تغییر نمیدیم. یعنی اگر آیت را نسخ میکنیم یا اعلام آن را طبق مصالحی به تأخیر اندازیم، به بهتر از آن یا همانند آن را خامخا میراییم. در این صورت جمله نعت بی خیر منها مربوط به نسخ کردن است، یعنی ما ننسخ است. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، ای ندانسته که بیشک الله به هر چیز توانا و قادر است. الم تعلم برای تنبیه، آیا نمیفهمی؟ الم تعلم آیا نمی فهمی؟ نمی دانی؟ ان الله له ملک السماوات والارض، مرا الله را بادشاهی آسمان ها و زمین، تسلط بادشاهی آسمان و زمین پیش کی است؟ پیش الله است، در اختیار هیچ کسی هم نیست. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، آیا نمی دانی که هر آن الله را ملکت آسمان ها و زمین، و ما لکم من دون الله من ولی، و نیست برای شما بجز الله من ولی دوست ولا نصیر، نه هم مددگاری که مصیبت ها را شما دور بکند. از خدا در شریعت خدا دست نزنیم، شریعت خدا را شما سبک نگیرین و به نظر خودش تأویلات نکنین، شریعت خود را بگذارین که نافذ شود. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، می خواهید که سوال بکنید پیامبرتان را طوری که سوال کرده شده از حضرت موسی علیه السلام من قبل و پیش؟ و من یتبدل الکفر بالایمان، هر کی بگیرد کفر را عوض ایمان، فقد ضل سواء السبیل، مسلما گم کرده راه میانه را. ابن جریر طبری از حضرت مجاهد روایت میکنه که او میفرمه که از پیامبر خدا علیه السلام این سوال شد که امی صفا را بر ما به خدا بود که طلا بگردانه. این سوال از پیش بکن، یکان بر کسی که نخواه که یک موضوع را بگیرد باز خدا کلان کلان موضوع را با طرح میکنن. مشرکین هم که فهمیدن که حالی چی بکنیم که از پیامبر خدا نجات پیدا بکنیم، رفتن بر جگه که تو خدا پیامبر خدا میگی، رسول خدا میگی، معجزات انبیاء گذشته را هم خوب خبر داری، بنام یک کار بر ما بکن. خب چی کار بر شما بکنم؟ یعنی مکه در گرداگردش کوه هاست، یک تعداد امی کوه ها از پیش ما دور بکن، خوب سعی درخت های پرسبز و خرام بر ما ایجا پیدا بکن، و امی کوی صفا را هم کلش طلا بکن که از پیش خوب استفاده بکنه، ما پیصله ها شاید. این رقم سوال ها را از ازی چی کردن؟ تا هنوز نفهمیده بودن که پیامبران خدا آمدن که بر شما طریق زندگی کردن نشان بده، پیسه را خودت پیدا کنی، چیزا را قبلا الله در زمین مانده، طلا ملا و آب و زندگی را خدا در زمین پیش از اینکه پیامبرا بیاید جور کرده، ایره برکمان خودت از اونجا بکش. الله جل جلاله مسلمان ها را از این رقم سوالا منع میکند. ام تسالو ام تريدون ان تسالو رسولكم، آیا میخواهید که بپرسید از پیامبرتان؟ کما سئل موسی، طوری که از حضرت موسی علیه السلام هم سوال شده بود، از اون سوال عجیبی کرده بوده، ارین الله، خدا را به ما نشان بده، این رقم سوال ها صورت گرفته بود، هر چیز باز می رفن دیگه پشت سرش، یا موسی آب نداره، دیگه جا می رفن نان نداره، دیگه جا داریم از بحر ما رو تیر کن، این رقم گفاره. از پیامبرتان این سوال ها رو نکنین، خودتان عقل دارین، فکر دارین، کار خود خودتان بکنین. و من یتبدل الکفر، و هر کی بگیرد کفر را بالایمان عوض ایمان، فقد ضل سواء السبیل، مسلما گم کرده راه میانه را. به این معنی چیست که این معجزات کنار بگذار، یک 5 دقیقه خود فکر بکن، روشی که اسلام انتخاب کرده برای زندگی کردن در تمام ابعادش، یک بار تعصب تا کنار بگذار، بیندیش که دین خوب نقشه زندگی برات داده و یا انسان ها نقشه خوب زندگی برات داده، در تمام عرصه هاش ببین. اگر این دین بهترین نقشه زندگی برات داده باشد، پس دیگه معجزات تو را طلب میکنی که کارا برام اطلاع بگردان، فلانه کارا برام انتو بگو، این بشرت مسلمان نشو دیگه، تو خود انسان هستی، باید برای خود قانون داشته باشی، بی قانون خود نمیتونی یک لحظه زندگی بکنی. پس وقتی که با قانون میخوای زندگی، یک باری قانونا را چی بکن؟ با هم تلاقی کن، این قانونا را با هم مقایسه بکن. اگر قانون اسلام را خوبتر دیدی به دیگه ادیان، پس دیگه باز معجزه را چی میگی؟ میخوای این بهترین روند زندگی سی را باید قبول بکنی. کافر هم متکدن قوانین اسلامی را مطالعه کردن، اروپا قوانین خود از پیش ساخته و نمیگن که ما از اسلام ساختیم، اینا نمیگن. ما بدبختان حالی میخوان که قوانین اسلامی را کوچک بدانیم، قوانین اسلامی را خدا دور بکنیم. و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، هر کی بگیرد کفر و عوض ایمان در حقیقت راه اصلی را گم کرده است. و ده کثیر من اهل کتاب، دوست داشتن بسیار از اهل کتاب، لو یردونکم، که کافر گرداند شما را، من بعد ایمانتان، بعد از ایمانتان، بعد از ایمان آوردانتان، زیاد دوست دارن که کافرتان بکنن. من بعد ایمانی که کفارن، بعد از ایمان آوردنتون کافر بگرداند شما را. چرا؟ حسدم من عند انفسهم، به سبب حسدی که از نزد نفوسن ترشح میکند، از نفوسن که بیرون مبراید. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از اون که حق برشان واضح و روشن آشکار شد. و ده کثیر من اهل کتاب، زیاد از اهل کتاب دوست دارد، چی یهود چی نصارا، لو یردونکم، که بگردن شما را، من بعد ایمانکم کفارن، بعد از ایمان آوردنتان کافر، بعد از ایمان آوردنتان کافرتان بکند. این اشکال مختلف دارد. چرا حسدن؟ به سبب حسد من عند انفسیم، از نزد نفوس خود. یهود میبینه، نصرانی میبینه که دینشان رفته در کلیسا بند شده، دینشان رفته در معبدهایشان بند شده. اون دو دینش در معبد بنده است، نصرانی دینش در معبد بنده است، یهود دینش در معبد بند است. یگانه دینی که از معبد بیرون برامده اسلام است. مسلمان میگه در مسجد هستی؟ میگه نه، ما میخوایم دین خود در وزارت خارجه داشته باشم، این دین ما در وزارت اقتصادم بوده باشه، این دین ما در خانم بوده باشه، این دین ما در دفترم بوده باشه، این دین ما در روابط کل زندگی ما باشد. دیگرا همی ناامید شدن از دینشان، دین دیگرا فقط در کلیسا است. با ما که دشمنی رو برمیگرد. دنیا باید یک حکومت داشته باشد. اسلام میگه که ما آماده هستم با تمام قوتی که دارم که حکومت از دنیا را بگیرم. چرا؟ کامل، شامل و ابدی این نظام است. از این خاطر عرضه میکنم. دیگر ادیان همه قوت نداره که چنین دعوای بزرگ بکنه که ما با کل دنیا، با کل ادیان، با کل انسان ما نظام عرضه میکنیم. از این خاطر دیگرها با ما چرا دشمنی میکنه که حسد میوزه که ما ایتو یک سیستم نداریم و شما از این سیستم دارید. از این خاطر ما را هم نیه کنار برو، دموکراسی را برمان چه قدر رویسه. دموکراسی، دموکراسی تمام روزی کلمه پوچ و مزخرف در ذهن ما میدهد و یقینم که ما به ایمان نداریم و یک کلمه بسیار زشته است، بسیار ننگین است. مسلمان ها را الله غنی ساخته از این که دیگه کلمه ها را استعمال بکنه و یا به دیگه ادیان برود. این موضوع شد. اصلا دشمنی که با ما صورت گرفت از این خاطر است که دین ما در مسجد هم نظام داره، در سر سلک هم نظام داره، در وزارت ها و حکومت هم نظام داره. دیگه ادیان توانایی از دیگری از دست دادن. در انگلستان یک حکومت مسیحی در اصلش بود. خب فعلا حکومت مسیحی نیست، مسیحیت رفتم در کلیسا. در کلیسا هم که بری نه قینه که خلفا بند است بینش، در افتا کسی در اوجا نمی رود، در ایران بانه، در پرویش الحمدلله مسجد است که بری خوشت بیا، همیشه مسلمان هست که بیرون نبره. در روز جمعه در اروپا در هر مسجد 3 بار نماز خوانده می شود، 3 بار. از بسی که مسلمان جای نمی شود، 1 بار نماز می خوانند، امام می رود، دیگه مسلمان منتظر هستند، بازون می آید، او گروه نمازن باز می رند، 3 باری مسجد پر می شود. ای حالته که میبینه که چی حالت است از برای خدا، فورا حسدشان میگیره، حسدشان میگیره، باز با مسلمان ها دشمنی میکنه. و ده کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، دوست دارن زیاد از اهل کتاب که مسلمانان را باز بکردن از دینشان، کفارا کافرش بکنه. کافر به معنی که ناسپاست بکنه در مقابل شریعت خدا، ناسپاسی برتون بده، وای من خود چیزی ندارم، استغفر الله. مستقیم داستان تقدیم میکنند. ما اقنا امید نیسته، ما ناسپاس نیستیم در مقابل دین خدا. الحمدلله ما همه چیز داریم، بهترین قانون داریم، بهترین اخلاق داریم، بهترین زندگی داریم، بهترین آبرو و عزت داریم، بهترین منابع داریم. الله همه چیز را بر ما شما داده. خداوند متعال حکومت اسلامی را با واسطه ما شما ایجاد بکنه. ببینید حکومت اسلامی خیجاد میشه، میفهمین؟ هیچ امکان نداره که روی حکومت اسلامی را کسی بگیرد. صرف نکته در است که توسط کی، یا شجاعانه دست به دست شما و یا به دست شجاعای دیگر. فقط این را نگویم که در دست دیگر را شلشل کرده روان بوده باشین. بگو پروردگار را به دست ما بسازش، این تو بگو پروردگار را پیش قراولش مرا بگردان و عسکرش مرا بگردان. الله به اینی فکر پیش الله التجا بکن که الله شما را عزیز بکنه، با عزت الله شما را بگردانه. من عند انفسهم عزز نفوس خود، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از آن که برشان حق روشن شد، این را فهمیدن که آخرین دین است، به این معانده کردن، به این دشمنی کردن و سودشان نیست. فعفو عنه، فعفو وصفهو، دور کنید از دل خود دوستی آنها را. فعفو، از دل خود دور بکنید دوستی اهل کتاب، دوستی کافرها را. وصفهو و رو بگردانید از مجالسات آنها. دقیق شوید به ترجمه. فعفو، دور کنید از دل خود دوستی کفار را، دوستی اهل کتاب را از دل بکش. باز نگو که دوست ماست، این کلمه بسیار زشت است. وصفهو و رو بگردانید از مجالس آنها، در مجالسش حاضر نشو به حضرتی که تم سر شور بتی. او دموکراسی گفته برا تو بگه آه صحیح شد صحیح شد. حتی یعطی الله به امر، تا آرد خداوند مطال فرمان خود را. فرمانش چی هسته که حکومت دستی تو میده. این الارض یرسوها عبادی صالحون، صحیح شد. خدای زمین و خام خواب صالحا میده. الله جل جلوه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرسوها عبادی صالحون. از این خاطر عفو ترک عقاب بر گناه است، صفع ازاله اثر گناه است از نفس و اعراض از گناه. ان الله على كل شيء قدير، الله به همه چیز تواناست، الله به همه چیز تواناست. تو شرکت نکن، تو سر شور نده در زندگی با کافر، سر شور نده که او خوش می شود. فهمیده شد؟ یکی از مسلمان ها بود، گفت وقتی که کافرهایی را گرفته بود بازی چپ بود، هیچ چیز نمیگه، بیه خود گنگ انداخته بود که لطش میکرد کی طرف برد بود طرف برد. آخر کسی دیگه برش گفت که وقتی که او تو را میگه تو چرا چپ میباشی؟ گفت او را زور میده و من میخوام که او را زور بده که خدا خوشا. هیچ گه دیگه نیست، ما چه خواستم با خودی که وقت خوابش هم نه کش بردن که من میخوام که دیگه حضورم نمیرسن، بنیم شما رو آزار میتونم. دیگه مسلمان کاری میکنه که کافر خوش نشود، ایش گه کافر خوش نکنه. فهمیده شد؟ و اقیم الصلاة، برپا دارید نماز را. و آت الزکات، بدهید زکات را. میخوای در مقابل دشمن ایستاده شوی، دو صفت پیدا بکن. این صفت بسیار مهم است. و اقیم الصلاة، برپا دارید نماز را. با الله رابطه‌تان قطع نکنید. شب نماز بخوانین به الله، التجا به الله بکنین، همیشه نماز خوانده بره. زورت که نمیرسه نماز بخوان به الله و به پروردگار، به حرمت از این نماز مسلمان ها را کامیاب بکردان. این خود کردن میتونیم دیگر. و اقیم الصلاة، نماز همیشه بخوان، نماز بسیار مهم است. مسلمانی که نماز نخوان قصهش مختل. الفرق بین المسلم والکافر ترک الصلاة، فرق در بین کافر و مسلمان چی هست؟ نماز است. من ترکها فقط کفر، کسی که نماز نخوان کافر شده. الصلاة عماد الدین، الصلاة عمود الدین، نماز ستونهای دین است، نماز ستون دین است. فمن اقامها فقط اقام الدین، کسی که ستونها را حفظ کرد دین نگاه کرده. و من هدمها فقط هدم الدین، کسی که این ستونها را برید در حقیقت دین بریده دیگه، با او دین نیست، دین نیست دیگه. ببین در دموکراسی خلق بی نماز هاست، از دموکراسی خلق ببین نماز نمی کنن. این کسایی که دموکراسی میگن، این عملا ببینین او نماز نمی کنه. و مسلمان چی میکنه؟ و اقیم الصلاة، برپا دار نماز را به خاطر حفظ هویتت، به خاطر مسلمان ها دعا بکو. و آت الزکات، روابط خود را با واسطه سیستم اقتصادی اسلام که زکات از حفظش بکو. دیگر را زکات نمی تو زکات بده، زکات در راه اعلای کلمت الله مصرف بکو. و آت الزکات، بده زکات مالتان را. و ما تقدمو لانفسکم من خیر، آنچه که پیش فرستاده است دست های شما، من خیر هرچی که است، تجدوه عند الله، خامخا میابید آن را نزد خداوند متعال. و ما تقدمو لانفسکم، آنچه که پیش فرستاده اید برای خودتان، از کلمه گرفته، از سخن خوب گرفته، انفاق تا انفاق هرچی که میدونید، از علم پیش فرستاده، از کلمه خوب پیش فرستادی، از فرزند صالح پیش فرستادی، از خون در راه خدا پیش فرستادی، هر آنچه که تو فرستادی پیش خدا حفظ است، پیش الله حفظ است. دیگه کوشش نکنی که پیش خدا گناه را پیش بفرستی. در قبرت کجا بودی؟ مصیبت های پندکی های از گناه باشد. استغفر الله، اللهم شما را تو حالت نگاه بکنم. وقتی که در قبر بری ببینی که از طرف نیکی ها تو را بپیچاند، از هر طرف، و ببینی تبسم که علی وجه اخیک فی وجه اخیک صدقه، برای مسلمان یک خنده میکنی صدقه است، دعا میکنی دعا در حق مسلمان میکنی صدقه است، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صدقه است، اماطه الابا عن الطريق از روی یک سنگ اوسو میکنی صدقه است. این کل کارا مسئولیت ما شما است و کارای بزرگی که در دفاع دین قدم بگذارین، به جانتان، به مالتان، به اولادتان، این چیزایی است که انسان پیش میفرسته. یکی از روزها یادم میاد که در پاکستان بودیم، یک مظاهره بود، در او اشتراک کردم، یک عرب ما دیدم که یک طفل خورترکش او را آورده بود در میچین. ما برش گفتم کی را چرا آوردی؟ یکان بار گفتم گاز استعمال میکنم. گفت نه، فقط میخوایم به الله بگن که پروردگارا امی فرزند دارم تا جایی که زور من رسید کوی را در راه دین تو وقفش میکنم. بعضی که کلام میشه دلش که به دین کار میکنه یا نمیکنه، خب من این حیث پدر میخوام که در راه دین کار بکنم و برای سپاهی دین خدا شود، عسکر دین خدا شود. از خاطر فرزندم که پیدا میکنه نگوین که بچه ما اساسوب مشوی، بگو اساسوب دین شو. ایده بگو خدا، خدا به ما عصا را میتن، الله فرزند ما شما را اساسوب دین بگردنه که دین به او تکیه شود، دین در دنیا نافذ شود. اینی هدف ما شدان بوده. عروسی که میکنه بخاطر اینکه اولاد پیدا کنه دروازه مصیب بند نمانه، نه، بگو پروردگارا فرزندای نسیم بگو که هر کدامش در راه خدا جهاد بکنن، دین تو را در گوشه گوشه دنیا برساند، دین تو را آنانی که با این دین دشمنی میکنن در همو جان برساند. این تو یک دعا بر حقتان بکنن که خدا باز قبول میکند، اگر نمیشم الله باز قادر است. ولی تو من حیث مسلمان کلام فکر بکن، کلام فکر بکنی و ما تقدمو لانفسک، ما آنچه که پیش میفرستید برای نفسهایتان، من خیر، از کلمه خیر، از عمل خیر، از هر چیزی که بوده باشد، تجدوه، خامخان را میابد عند الله، نزد خدا. ان الله بما تعملون بصیر، بشک الله با آنچه که میکنید بینا هست. سبحان ربک رب العزه. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله المولانا العظيم. الحمد الله جل جلاله. باز هم یکی از قبائه اهل کتاب را برای ما شما بیان میکند که اونها آمدن پیش پیامبر خدا علیه السلام و تبلیغات خود را میکردن و اذهان مسلمان ها را مخشوش میکردن، تبلیغات میکردن که در جنت جز یهود و یا هم نصرانی کسی دیگری داخل نمیشود. الله جل جلاله رد میکنه نظری از اونها را، فکری از اونها را و اختصاص بودن رحمت خدا به این طبقه، به این مردم، و بیان میدارد که وقال و گفتن لن یدخل الجنه، هرگز داخل نمیشد به جنت، الا من کان هودن، مگر آن کسی که یهود باشد، او نصارا، یا داخل جنت نمیشد جز آن کسی که نصرانی باشد، او برای شک نیست بلکه برای تفصیل انواع است. یهود و نصارا دست با هم دادن برای مردمای دیگری میگفتن که داخل جنت نمیشد جز کسی که یا یهود باشد و یا هم نصرانی بوده باشد. این دو طبقه، این دو عنوان داخل جنت میشن، دیگران نمیشن. تلک امانیهم، این فقط آرزوهای باطله ایشان است. تلک امانیهم، فقط اما تو فکر خودشان است، نظر خودشان است. قل بگوی پیغمبرها تو برهانکم، بیارید دلیلتان را، ها هاتو برهانکم، بیارید دلیلتان را، این کنتم صادقین، اگر راستگو هستید. اسلام دین است که هر موضوع را به دلیل میپذیرد و هر موضوع را به دلیل رد میکند. برای اتباع خود نمیگوید که گپ مرا چشم پتک و در گوش فردا بگذار بعد تو قبولش بکن، بلکه در همه موارد برش میگوید که چشمتم خلاص بکن، فکرتم خلاص بکن و موضوع را دقیق بگید. چون ما پذیرش اعتقادات را با فکر میکنیم، امی رقم از دیگرها هم میخواییم. الله از اینا میگه قل هاتو برهانکم، بگو مرا دلائلتان را، دلائل اختصاصیتان چیست؟ اگر از آدم علیه السلام با کل ما شما شریک هستیم، بعد از اینکه وقتی که آدم پدر ما شما باشد و خدا هم قادر مطلق بوده باشد برای که جنت را که وقتی پیدا میکند به همه مخلوقش داده میتاند، جنت هم خرد و کوچک نیست که یک پایه در اوجا جایش گرفته شود. آنچه که رد میکند ودود دیگران را، ورود دیگران را، داخل شدن دیگران را، امو چی است؟ امو چی است؟ از خاطر دلیل باید یا عقلی بوده باشد یا نقلی. از نظر عقل چگونه ممکن بوده باشه کل ما فرزندان آدم و حق به شما تکیه بکند و شما اختصاص نعمتهای خدا بر شما شود؟ و از طرف دین چگونه ممکن بوده باشه که خداوند متعال بدون وجهه شما را بر میگزیند و ما را به طرف دوزخ راهی میکند؟ قل هاتو برهانکم، دلیلتان را بیارید، این کنتم صادقین، اگر راستگو هستین. باز رد میکنند عقیده ناروای آنها را و تأکید میکند سر یک اصل دقیق. و من اسلمم و من اسلم بلا من اسلم، بشک هر که منقاد ساخت وجهه روی خود را لله، خاص برای الله، و هو محسن و نیکوکار هم بود، فله اجره عند ربه، پس مر او را از پاداشش نزد پروردگارش، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف بر وی است می باشد در رابطه با او اعمالی که پیش فرستاده، ولا هم یحزنون، و نه هم جگر خون غمگین می باشد. بلا من اصلا تو نیست که اینا فکر کرده بانه که رفتن به سوی خدا، قرب خدا حاصل کردن به اساس نجات بوده باشد، به اساس قوم و منطقه بوده باشد، چون این نیست. بلا من اسلم، بلکه راه داخل شدن به جنت، قرب خدا را حاصل کردن، من اسلم، کسی که منقاد ساخت، کسی که منقاد ساخت وجهه رو روی خود را، روی را اختصاص میده به خاطر که ابزار شناخت در اینجا هست، چشم و گوش و فکر و مغز کلش در این کله هست، با این تمام فکرش به طرف خدا رو آورد، و هو محسن و نیکوکار بود. محسن کی است؟ کسی که ارشادات خدا را حسب شریعت خدا بپذیرد، او محسن است. و هو محسن، در روشنی عقیده راستینش عمل کرد با او، فله اجره، پس مر او راست پاداش او، مزد از او، عند ربه، نزد پروردگارش، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس می باشد بر وی و نه هم جگرخون و غمگین می باشد. پس گرفت قرب خدا با واسطه عمل و عقیده صالح ثابت می شد. هر کس خوب عقیده داشت و عمل مطابق شریعت کرد، او به الله نزدیک می شود. گروهی از مسیحان نجران خدمت رسول کریم صلی الله علیه و سلم آمدن و عده از علمای یهود هم در اون مجلس نشسته بودند. بعد از او اردویشان در مابین خود قالمقال کردند. یکی گفتند که یهود مستحق ترین مردم هستند که در روی زمین زندگی بکنند و دین از اونها حق است، دین همه دیگر را باطل است. مسیحا گفتند که نه، دین ما حق است، دین شما باطل است. قالمقال در بینشان خیست. الله آیت را نازل کرد که نه، اتو نیست که شما فکر کردین. و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء، گفتند یهود که نیست نصرانی ها علی شیء، بر دین حق، بر دین حق اونها نیستند. و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء، و گفتند مردمای نصرانی که یهود بر دین حق نیستند، دین از اونها باطل است. و هم یتلون الکتاب، حالان که اردویشان کتاب را تلاوت میکنن، کتاب را اردویشان تلاوت میکنن و ایره میفهمن که الله جل جلاله این دین را فرستاده به این عنوان نیکه به اختیارش به انسان بوده باشه که کی را رد بکنه کی را قبول بکنه. دین خدا آمد و مردم یهود و در اوج تذکر یافته بود که آخرین پیامبر و حضرت عیسی علیه السلام با شما میاد. این ارشادات در اوج واضح و روشن بود ولی این مردم قبولش نکرد. وقتی که دین مسیحیت آمد، حضرت عیسی علیه السلام هم نام پیامبر خدا علیه السلام مواصفات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را گفته بود، وقتی که او را گفته بود با وصف اتها اینا قبول نکردن. موضوع از این نیست که این حق به ما بوده باشد، مثل که ما هم غیر مستقیم این فکر را پیدا کردیم. غیر مستقیم پیش ما تو راسته که فکر میکنیم که می ورود به جنت و دوزخ در اختیار ما است. یا کسی که یک دفعه کمانوس شده بودی که در مسجد هم میاد میگم نه تال مسلمان نشده، به اختیار خود ما از دین کسی را میکشیم، به اختیار خود ما در دین داخلش میکنیم. یه حق بر ما نیست و مسئولیت ما ایست که مردم دیندار شود ولو که هر کس بوده باشد. مسئله دلش، مسئله باورهایش به الله میگذاریم که خدا کتش چی معامله میکند. ما ظاهرش میپذیریم کسی که در مسجد میاد، کسی که نماز میخونه، کسی که شریعت خدا رو بر خود تطبیق میکنه، گذشتهش الله میداد، الله میبخشد، بعدی شما کار داریم که فعلا چی میکنه کت ما. این موضوع بسیار مهم است و این حق ما نداریم که یک نفر را از اسلام بکشیم، یک نفر را در اسلام داخل بکنیم. اسلام دینی است از خدا و مسئله داخل شدن و بیرون رفتن را خود الله تثبیت کرده. این حق برای ما تو نداده و در این باره نباید داخل شویم. و اگر چنین کاری میکنیم، در حقیقت صفات یهود و نصارا را در خود زیاد کردیم که به اختیار خود یک اداد را داخل دین، به اختیار خود یک اداد را بیرون از دین میکشیم. و هم یتلون الکتاب، و اردو گروه کتاب را تلاوت میکردن، میفهمدن که این دین قد کوچک نیست که اختیارش با ما بوده باشه بعض را بیرون بکشم بعض را داخل بکنم، بعض را حق بگم بعض را ناحق بگم. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، همچنین گفتن آنانی که نمیدانند مثل قولهم، همانند قول یهود نصارا. مشرکین هم امیره گفتن که دین ما حق است، مشرک هم امی کلمه را میگه که ما به حق هستیم، اون دو می کلمه را میگه که ما به حق هستیم. فالله یحکم بینهم، خامق الله فیصله می کند میان ایشان، یوم القیامت در روز قیامت، فی ماکان و فی اختلفون، در آنچه که ایشان در آن اختلاف می کردن الله دی فیصله می کند، الله فیصله می کند. فالله یحکم، الله خامق فیصله می کند بینهم در میان یکی گروه سیگانه، یوم القیامت روز قیامت، فی ماکان و فی اختلفون، در آنچه که در آن اختلاف می کردن. اختلاف سر چی موضوع است؟ اختلاف سر چی است؟ اگر اختلاف سرزی بوده باشد که این دین حق است یا این دین حق است، یک موضوع است. اگر اختلاف سر چوکی و سر قدرت است، خود دیگه موضوع است. اینا که از دین استفاده ابزاری میکردن، از این خاطر در الله در بینشان فیصله میکنه. ارگاه از دین ابزاری استفاده صورت نگیره، به خاطر قرب خدا دین وسیله شود، یقینا که الله باز دین وسیله هدایت قرار میدهد، باز راه را بعد خلاص میکنه، باز تو را بعد میگه چی گونه به الله نزدیک میشی. ارگاه دین وسیله شد برای کسب قدرت ها و چوکی، باز انسان را گمراه میکنه، انسان را بدبخت میکنه. یهود و نصرانی ها دین وسیله برای دنیای خود ساختن، به این طریق میخواستن که خود را به چوکی ها و خود را به پول و دارایی برسانن. الله میگه در بینتان فیصله میکنم که حق از شما نیست، این حق از شما نیست. و من اظلم و کی ستمگارتر ممن از آن کسی که منع مساجد الله، منع بکند مساجد خدا را، ان یذکر فیها اسمه، از آن که یاد کرده شود در آن نام خدا، و سعى فی خرابها، و تلاش بکند در خرابی مسجد، اولئک ما کان لهم، آن جماعه را نمی سزد ایشان را، ان یدخلوها، که داخل مساجد شوند، الا خائفین، مگر حراسان. ببینین که قرآن کریم از لمو سیغه را ذکر میکنه، سیغه مبالغه، کی ستمگارتر، و جاهای متعددی در قرآن این کلمه را سر بعضی از مردم که دارای مواصفات خاصی است اطلاق کرده. اولش میبینیم که آنانی که مساجد خدا را بند میکند از یاد خدا، اینی مردم که هست ظالمترین مردم است. دوم، مردمانی که پنهان میکنند گواهی و شهادت را. یک موضوع در بین مردم است، اینا علم بر ای دارد، بعد از اون گواهی حق را پت میکند. این مردم بسیار ستمگار و ظالم هستند. یک موضوع در شهر واقع میشود، بدون از اینکه این ملت حق و ناحق بفهمه طرف ناحق میشود و این کلمه حق را پت میکند. این ستمگارترین مردم هستند که نمیفهمی چپ بوده باش، میفهمی غلط گواهی نده. یکان بار یک موضوع است که در بیرون که تنها شما میتونن که فلانه بسیار ظالم آدم است، وقتی که او مظلوم به محکمه مراجعه، هیچ کسی او را تایید نمی کند و همراهش نمی رود به محکمه. این مردم با ستمگار و ظالم هستند که مظلوم حق خود را گرفته نمی دهد. الله جل جلاله در سوره مبارکه بقره آیه 140 می فرماید: و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله. کی ستمگار تر از او انسانی که گواهی که نزد او از طرف خدا در اختیارش قرار داده است و او را پت بکند. در اینجا ستمگار به معنای کسی هم است که یک علم امرایش است، الله بر زو داده، از او پرسان میشه و ای پتش میکند و مردم واضح و روشن نمیگوید. بنان در اینجا ملاهایی که علم دارد باز به مردم مسئله شرعی را دقیق نمیگوید و مردم مسلمان با چی میگه؟ برو انشالله میشه مردکه خیرات است دیگه. نه تو نگو خیرات است، بعض خیرات است که ناروا است، برش بگو حرام است، این کار نکن، برش بگو قرآن کریم سر مردت نپرسو که حرام است. قرآن بسیار کتاب با عظمت است، به نام تبرکی سر هر بی نماز و احمق انداخته نمی شود، این کلام خدا را عزت بده، این تو برش بگو دیگه. تو نگو که با واسطه‌ای که از پایش جمع بکنی سر سینهش برتی، مطلق از پیش جمعش بکن، بگو قرآن بر زینیست که سر مرده انداخته شود، این تو برش بگو. اگه ای تو نکردی ای قرآن سبک می شود، ای تو مستقیم برش بگو قرآن دور نده که حرام است و این ناروا است، این تو مسائل شرعی را پاک سوچه برش بگو. برش بگو که برادر عزیزم در زیارت که میری چیخ نزن، نگو زیارت برم برست و سخی جان برم برست که ناروا است و این حرام است. این موضوعات را دقیق برش بگو که مردم سرش خلاص شود. ایده که برش آسای سای کده گفتی مردم نمی فهمن، میگه اون اخو بر ما جواز داد. بناهن عالمی که مسئله شرعی را می فهمد و او را به مردم واضح نمی گوید، او هم ستمگار است، او هم ظالم است. و الله جل جلاله در زیر می آیت می گه: و من اظلم من کتم شهادت عنده من الله. و سوم، تکذیب کننده آیات خدا، کسی که آیات خدا را تکذیب می کند او هم کسی است که الله عنوان ستمگار را به او می دهد. و من اظلم ممن کذب به آیات الله. کی ستمگار تر از این انسان کرده که آیات خدا را دروغ بپندارد، قرآن را دروغ بپندارد. و چهارم، انسانی که به الله دروغ را بسته بکند. دینه نمیفهمه اصلا به الله به نام دین فتوا میدهد. الله جل جلاله او را هم در جمله ستمگارا معرفی میکند: و من اظلم ممن افترا علی الله الکذب. کی ستمگار تر از این انسان که به الله دروغ را بسته بکند، به شریعت خدا دروغ را بسته بکند، حالا که دین خدا را نمیفهمد. بنان در ایجا کی است؟ و من اظلمو، کی ستمگارتر از او انسانی که من مساجد الله، مساجد خدا را بند بکند. از چی بندش میکند؟ این یذکر فیه اسمه، از اینکه نام خدا در او یاد کرده شود، از این منش میکند. و سعا فی خرابها، تلاش در خرابی مسجد هم میکند، تلاش در خرابی مسجد میکند. جای دیگر: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. جزی نیست که مساجد خدا را آنان آباد میکنه که به الله باور و یقین دارد، الله را دوست دارد، به الله ایمان دارد. مساجد خدا را کی ویران میکنه؟ آنانی که ظالم و ستمگار هستند. اولئک ما کان لهم ان یدخلوها، نمیسازد به جماعه که داخل شود به این مساجد الا خائفین، مگر حراسان. مسلمان ها باید بفهمه و این موضوع را درد بکنه که ار کتاو بوتاو را اجازه نده که در مساجد گپ بزند، ار انسان اجازه نده که مساجد را از نام خدا منع بکند. یک تعداد از ریسفیدا ما داریم، متقاعدین، متقاعدینی که در خانه او را کسی نمیمانه، زنش آروسش او را بیرون میکشه، بازو میاد در مسجد، در مسجد که میشه با خلدری و ملکی را شروع میکنه. سر ایران آن باری که خدا قدیم دار مول خدا جوانی تم یک چیزی میکرده، آره دیگه قبله را یا سراخ میکنه، در مسجد که میره جنجال میکنه، یک بیچاره یک جوان میاد واسفانم برش میکنه کلا سر کو برادر سر شو سر زغال مغال میکنه چرا کلا سر نکردی؟ ولی تو را به او چی دیگه مفتی سر و نماز خان دیگه وز وز وز یه حق نداری که را توهین بکنی تحقیرش بکنی. اطفال بیچاره که میای برای درس خواندن سر زغال مغال میکنه، مسجد چتل کردیم غیل تو کردیم آن مغالش میبره. این مردم هم باید بفهمن که نشوه که زیر ازی آیت بیاید بنان شما حق ندارن پیدا کجا درس برش بتون. مکتب ما نداریم، مدارس ما نداریم، اتاقای جور ما نداریم، در مسجد هم تو طفل مرا نمانی و درس برش نتون خیلی چی بکنم؟ بنان ایره دقیق باید شان که مسجد جای تعلیم و تدریس است. ما اجازه باید بتیم که درس بخوانم و در ضمن کوشش بکنیم پاکم بوده باشه، اطفال خود تربیه بکنیم، خود ما سهم بگیریم که چتل هم نشاد، ولی منش رو باید نکنیم. اگر منش کردیم در حقیقت نام خدا را از مسجد منع کردیم. تنها مسجد برای این نیست که مردم در اونجا نماز بخواند، مسجد جای تربیت هم است و تربیه هم صورت بگیرد. لهم فی دنیا خزی، برای مردم در دنیا هم رسوایی است، در دنیا به خاطر رسید هر کس که غالمغال بکنه کلگی او را بد میگوید، در اونجای بجای مردم سرش بد میگوید، این بس شد همی رسوییش. ولهم فی الاخره، و در آخرت هم برشان عذاب دردناک است، عذاب دردناک برش است. مسئله آداب مسجد و چگونگی مسائل مسجد انشاءالله در آیتهای بعدی تفصیلی بس خواهیم کرد. از اینکه مساجد مد خدا راست، فل فرض و تقدیر کسی منم بکنه تو را به مسجد نمانه پس دین خدا را قطع میکنی؟ نه، اگر کسی مسجد را از تو گرفت، پارک از تو کسی نگرفته، سرک از تو کسی نگرفته، خانه را از تو کسی نگرفته، ولی لله المشرق و المغرب، مد خدا را از مشرق و مغرب، فا اینما تولو، پس هر جایی که رو آورید فسم وجه الله، همان است روی خدا، روی خدا هم در اونجاست، رضای خدا هم در اونجاست. بلفرد و تقدیر کسی مسجد من نکرد بشه، دین خود من نمیتونه کرد، ولی لله المشرق و المغرب، مر خدا را از مسجد جای سجده، جای عبادت، چی در مشرق و چی در مغرب بوده باشه، در مسجد نبوده باشه، هر جایی که بری دین خدا را باید بگی و اختصاص به اینه که حتما در مسجد بوده باشه. فا اینما تولو فثم وجه الله، پس هر جا که رو آورید همان است جایست روی خدا، روی خدا در جبه معنی رضای خدا، هر جایی که شما رو بیارید رضای الله را شما میگیرین. ان الله واسع علیم، بشک الله واسع علیم، وسیع نعمت والاست. امام قرطبی رحمت الله علیه واسع را ترجمه میکنه به چندین معنا، یکی وسط آورنده بر بندگان خود در امور دین و احکام شریعت. ان الله بشک خداوند متعال واسع، وسط آورنده است برای انسانها دین را و احکام دین را، علیم دانا است با آنچه که اینها ضرورت داره و عواقب امورشان. واسع را صفت به اعتبار علم، یعنی خداوند متعال از روی علم وسیع است، علم خدا در برگیرنده همه چیز است، همه چیز است. و وسیع به معنی سخی جواد، ان الله واسع، الله جواد است، علیم دانا است، خیرش حتما به تو میرسد، بخشش کننده است، واسع، الله بخشش کننده است، علیم دانا است. و واسع به معنی تفضل کننده، الله مهربان است، علیم دانا است. و قال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. جمع از یهود و تمام نصرانی ها و کل مشرکین عرصه طبقه که اینها مردمی بودند که دین اختصاص به خود داده بودند، به اندازه منحط و بدبخت شدند که به ذات عظیم خداوند متعال فرزند را قائل شدند. هر کدامشان یهود هم وقالت الیهود عزیر ابن الله، یک گروهی از یهود هم گفتند که عزیر پسر خدا هست. یک موضوع. و جمع از مردمای نصرانی عملا دیدیم که اونا فعلا میگه با صراحتن که اقالیم ثلاثه میگوید و صراحتن میگه حضرت عیسی پسر خدا است. در رابطه به این موضوع مشرکی نمیبینیم که به هزارها کس را با الله شریک کرده، یکی با بنانک شریک میکنه، یکی بودا را شریک میکنه، یکی گاو و گوسفند را با الله شریک میکنه، یکی مار را با الله شریک میکنه. هر چیزی که شما ببینید در اوجا اونا را با خدا شریک کرده. الله میفرماید و قالو و گفتند یهود، گروهی از یهود، کل یهود نه، تمام نصرانی ها و تمام مشرکین، اتخذ الله ولدن، الله فرزند را گرفته. سبحانه و پاکیز الله را از گرفتن فرزند، زیرا فرزند خود کسی میگیره که احتیاج داشته باشد. الله غنی است، فرزند خود کسی میگیرد که به عواقب امور تشویش داشته باشد. الله قادر و مسلط و حی و قیوم است، بل له ما فی السماوات و الارض، بلکه خدا را از آنچه که در آسمان ها و زمین است او وارث همه چیز است. ما هستیم کوچک که به خاطر فرزند دل میبندیم که آینده ما را تضمین بکنند. بل له ما فی السماوات، بلکه خدا را از آنچه که در آسمان هاست و الارض زمین است، کل له قانتون، همه مخلوق مر خدا را چی است؟ قانتون، فرمان بردار است. میبینیم که قرآن کریم باز تاکید میکنم بدیع السماوات، الله به خاطر زی فرزند نظر، چرا بدیع السماوات و الارض، آفریدگار آسمان ها و زمین است. و اذا قضا امرا، هرگاه فیصله بکند کاری را، چیمه؟ فا این نما جزی نیست که میگوید یقول و شو، یقول و لهو، میگوید و مشای کن شو فا یکون و پس میشود. در رابطه به این موضوع ببینین که ابدا به معنی موجود علا غیر مثال، ابدا میگه پیدا کننده که بدون دیگه قبلا مثالش تیر شده باشد. مستقیم داستان تقدیم میکنه. الله جل جلوه بدیع السماوات، زمین و آسمان ها نبود، الله زمین و آسمان ها را پیدا کرد بدون از اینکه نقشه قبلیش یا به اصطلاح نمونه قبلیش کدام وقت تیر شده بود. الله بدیع السماوات است، پیدا کننده است بدون مثال، بدون مثال. حضرت آدم علیه السلام پیدا کرد بدون از اینکه کدام آدم قبلا پیر شده باشه از پیشش. پس مسئله وقتی که میگیم که رابطه علمی و معلومی که تحلیل میشود که این چه وقت پیدا شد، این چه وقت پیدا شد، این چه وقت، این چه وقت، بالاخره به یک اصل نقطه میرسیم که ایره چی پیدا کرد؟ اون اولش ابداع است. الله جل جلوه حضرت آدم علیه السلام را ابداع کرد، آسمان ها و زمین را ابداع کرد. بنان در او وقت به هیچ کسی ضرورت نداشت. وقتی که در او برای با علم خود، با قدرت خود، با اراده خود پیدا کرد، به فرزند چه ضرورت داره؟ آسمان زمین خواهد عیسی کرده کلانتر است، آسمان زمین خواهد این بوتایی که به الله نسبتش می تذیر کرده خواهد کلانتر است. الله آسمان زمین رو پیدا کرده، به او ضرورت نداره، به فرزند خود بیخی ضرورت نداره. از این خاطر ایره ذکر می کند که بدیع السماوات، اللهی که پیدا کرد آسمان ها و زمین را، و اذا قضا امرا، و احتیاج هم نداره ارگاه فیصله بکنه کاری را، فا اینما جزی نیست که یقول و میگوید لهو به موشه کن شو فیکون و میشود. ای کن شو فیکون و میشود باز هم به اراده خدا تعلق داره. در رابطه با آسمان ها و زمین که فی سته ایامه، در شش دور پیدایش میکنه. در رابطه با یک انسان میگه که این قبل در نوم باید پیدا شود، در رابطه با یک مخلوق دیگر زود باید پیدا شود. اراده خدا به هر چیز که شما مطابق با هم اراده خدا همشه پیدا می شود. می بینیم که در رابطه اذا قضا امرن هرگاه الله فیصله بکنه کار را، امر در قرآن کریم که میاد به 14 معنا میاد، مرد علمای اصول فقه هم این را ذکر میکند. اول امر به معنای دین است. الله میفرماید حتی جا الحق و ظهر امر الله، سوره مبارکه توبه است آیه 48، حتی جا الحق، تا اینکه حق آمد و ظهر امر الله و دین خدا چی شد؟ حاکم شد، دین خدا ظاهر شد و غلبه پیدا کرد. امر به معنای قول و سخن است. الله جل جلاله در سوره مبارکه طه آیه 62 به او اشاره میکند فتنازوا امرهم بینهم، یعنی قولهم. فتنازوا امرهم، در بین خود گفتگو کردن، در سخنشان، در سخن در بین خود گفتگو کردن. امر به معنای عذاب است. الله جل جلاله در سوره مبارکه ابراهیم آیه 22 میفرماید لما قضی الامر، هرگاه فیصله کرده شد عذاب. امر به معنای عیسی علیه السلام هم میاد. الله جل جلاله در سوره مبارکه مریم آیه 35 به او اشاره میکند و میفرماید اذا قضا امرن، ارگا الله فیصله کرد خلقت حضرت موسی علیه، حضرت عیسی علیه السلام را بدون پدر. امر به معنای قتل در غزوه بدر است. سوره مبارکه غافر آیه 78 الله به اشاره میکنه فیدا جا امر الله، پس هرگاه آمد امر خداوند متعال به کشتن. لیقضی الله امرا کان مفعولا، تا الله فیصله بکنه امرا، این کشتن را مطابقی که الله خواسته بود. سوره مبارکه انفال آیه 42 به او اشاره میکند لیقضی الله امرا، تا فیصله بکنه الله قتل کفار را در مکه، کان مفعولا که عصد شدنی. امر به معنای فتح مکه می آید. الله جل جلاله در سوره مبارکه توبه آیه 24 به او اشاره میکند فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، پس انتظار بکشند تا اینکه خداوند متعال اتیان بکند بأمره به فتح مکه. انتظار تا فتح مکه است، بعد از او باز کفر بیخی مطمئن می شود. امر به معنای قتل بنی قریظه و جلای بنی نذیر است. الله میفرماید در سوره مبارکه بقره آیه 109 فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، پس عفو بکو و درگذر از ایشان حتی ياتي الله، تا که خداوند متعال آمدن بکنه بامره، به فیصله خود، به قتل بنی قریظه و جلای بنی نذیر. امر اشتم معنایش قیامت است. الله جل جلاله در سوره مبارکه نحل به او اشاره میکنه عطا امر الله، آمد قیامت. امر به معنای قضا است. یدبر الامر، الله فیصله میکند قضا را. سوره مبارکه رعد آیه 2. امر به معنای وحی است. الله جل جلاله در سوره مبارکه سجده آیه 5 میفرماید یدبر الامر من السماء الى الارض، الله تدبیر میکنه وحی خود را از آسمان به طرف زمین. یا جای دیگری الله در سوره مبارکه طلاق میفرماید ينزل الامر بينهن، الله نازل میکنه وحی را در میان انسان ها. 11. وحی به معنای امر الخلق. الله میفرماید الى الله تصير الامور، آگاه باشد که به سوی الله بازگردانیده می شود امر خلقت. الا الی الله تسیر الامور، امر خلقت به الله بازگردانیده می شود، چی را الله پیدا بکند چی را الله پیدا نکند. امر به معنای نصرت است. الله جل جلاله در سوره مبارکه آل عمران آیه 154 می فرماید یقولون هل لنا من الامر من شیء آیا برای ما از نصرت خدا هم چیزی است؟ یا جای دیگری می فرمه که قل ان الامر کله لله، بگو همه نصرت ها از آن خدا هست. و سیزدهمش به معنای گناه هست، امر به معنای گناه. سوره مبارکه طلاق آیه 9، الله می فضاقت و بال امرها، یعنی جزاء دینها. الله چشان بر اینها امو و بال گناهشان را. چهاردهم به معنای شأن و فعل است، و ما امر فرعون برشید. الله در سوره هود به او اشاره میکنه آیه 97، و ما امر فرعون برشید، نبود کار فرعون برشید، یعنی خوب و درست و مطابق و واقع. یا الله جای دیگر میفرمه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، باید بترسانانی که مخالفت شأن و فعل پیامبر خدا علیه صلات و سلام را میکند. در اینجا هم الله میگه اذا قضا امرا، چون فیصله بکن الله کاری را، فا اینما جز نیست که یقول و میگه له به مشی کن شو فیکون و پس میشود. موضوعی که در بدیع است یک موضوع جنجالی است، در بین علما همیشه این موضوع تحقیق می شود که بدعت چی است. ببینین بدعت به معنای نوآوری در دین، یا اتو علما میگن که بدعت چیزی است عبارت از عقیده، عمل، فعل و حکم که در قرون ثلاثه مشهود لهم بالحق نباشد. کار را بکنیم که پیامبر خدا علیه السلام، صحابه و تابعین، تب و تابعین نکرده باشد. این کار که ما میکنیم اینمی بدعت است. قرونی که پیامبر خدا علیه السلام گواهی به حق بودن از اونها داده، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یشفی الکذب، در او صدر اسلام کاری نبود، ما پسان میکشم این می بدعت است. یا به عباره دیگر بدعت هر آن عقیده، قول و عمل است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و صحابه او را انجام نداده باشد. این امام قرطبی نوشته میکند. بعد در رابطه با این موضوع پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث صحیح که حضرت ام المؤمنین روایت میکنه میفرماید که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کسی که در دین ما چیز نو را چخ میکند که ما بر او نبوده باشیم از جانب ما رد است. یا جای دیگر میفرماید که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی که یک عمل را میکند که ما او کار نکرده باشیم از جانب ما رد است. در رابطه با جای دیگری می فرماید که علیکم بسنه، بر شما بوده باشد، بر طریقه و روش ما زندگی کردن، و سنت خلفای راشدین المهدیین من بعدی، آنانی که راهگشا هستند برای جامعه بشری و انسانها، و این روند خلفا را شما با وقد علیها بالنواجز، بر دندانتان محکم ای حرکت از اونها را بگیرید، و ایاکم المحدثات الامور، و شما بوده باشه از کارهای نوپیدا در دین، فا این کل محدثات بدعه، هر چیز نوپیدا در دین بدعت است، و کل بدعت دلاله، و هر بدعت گمراهی است. در حدیث دیگه بچه میگه و کل دلالت فی النار، و نتیجه هر گمراه همان آتش دوزخ است. روحی اساس تعداد زیادی از علما میگه که بدعت تقسیم نداره به نام سیئه و حسنه، مجموعا بدعت بدعت هستن، اوی تقسیم را قبول نمی کنه. تعداد از علما که را قبول کرده تقسیم را، باز میگه بدعت دو نوع است، یکی لد دین است یکی فد دین است. بدعت لد دین همان نوآوری است در تطبیق و چگونگی استحکام دین، ای جواز داره و ایره بنام بدعت حسنه یاد میکند. و طور مثال قرآن کریم قبلا به شکل زیبا نوشته نشده بود، حالی نوشته میشود، بگذار که مردم خوبتر بخواند، ای بدعت حسنه هستن. مدارس نبود، حالی مدارس هستن، آن ای بدعت حسنه هستن. قبلا سیستم تحفیز انترنت و کمپیوتر چیزا نبود که در اینجا علوم اسلامی توضیح شود، تکثیر شود، و ما از این چینلا دین خدا را به مردم برسانیم، این کلش بدعت های حسنه است. یعنی بدعت چی است؟ لد دین است، به منفعت دین، به پیشبرد دین، به کامیابی دین. یکی بدعت فی دین است که یک موضوع را در دین داخل بکنیم، سرزو و ثواب و عقاب را مرتب بکنیم، بعد از او بازی گناه هست. به این عنوان که اگر یک نفر اتو فکر بکند که ما ارگا در پوانتون درس خواندم اینقدر ثواب، در مسجد خواندم اینقدر ثواب، این بدعت است، زیرا توی از یک معامل آزاد از او میخواستی بر خودت تثبیت بکنی که ثواب ما اینقدر بدون ازی که از پیامبر خدا دستاویزی داشته باشی. ولی آنچه که دقیق بر ما شما ضروری است، الحمدلله دین ما شما پوره و کامل است. هیچ کس ضرورت نداره که از جان خود دین جور بکنه، در دین چیز را زیاد بکنه یا کم بکنه. هر کاری که میکنیم پیغمبر ما علیه السلام بر ما تشریح کرده، سنت پیغمبر ما شما را غنی ساخته از اینکه از جان خود دین جور کرده بریم، غنی ما را ساخته. و این گفت بسیار دقیق است که اگر هرگاه ما یک سنت پیامبر را ترک میکنیم، در حقیقت یک بدعت را ایجاد میکنیم. اگر یک بدعت را ایجاد میکنیم، در حقیقت سر یک سنت پیامبر خدا پای را گذاشتیم. الله جل جلاله ما شما را توفیق عنایت بکنه که بتانیم با سنت عمل بکنیم. و الحمدلله سنت به اندازه زیاد است که ما را غنی میکنه که نو کار را در دین جور بکنیم، نو نو طریقه ها را پیدا بکنیم، از دول و سرنه جور بکنیم و بگم خدای بر تو خواندیم. نه، الحمدلله در دین همه چیز وجود داره، وقتی که وجود داشته باشه و بدعت ضرورت نیست. ابن جریر از حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که رافع ابن خزیمه برای پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که اگر تو پیغمبر خدا هستی، پس به خداوند متعال بگو که با ما سخن بگوید تا که ما سخن خدا را بشنویم. الله جل جلوی آیت را نازل میکنه و میفرماید که وقال الذین لا یعلمون، و گفتن آنانی که نمیدانند، لولا یکلمون الله او تأتین آیا، چرا خدا با ما سخن نمیگد او تأتین آیا، یا یک معجزه بسیار کلان چرا با ما نازل نمیکند. کذالک قال الذین من قبلهم، همچنین گفتن آنانی که پیش از ایشان بودن، در زمان حضرت موسی علیه السلام هم میره گفتن که ارین الله جهرتان، خدا را به ما عیان نشان بده، مثل قولهم، همانند قول رافع ابن خزیمه، تشابهت قلوبهم، دلها و افکارشان مشابه است، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، و تحقیق ما آیات و دلائل وجود خود را بیان کردیم برای مردمی که یقین دارن. ببینید که هر کسی که صلاحیت خود را نفهمه و سخن را میگوید در حقیقت جاهل است، جاهل است. این انسان جاهلی به این بود که خدا را دقیق نشناخته بود. و قال الذین لا یعلمون، و میگوین آنانی که نمیدانن، نمیدانن. بس اوقات انسان کم علم کم ظرف سخن میگوید که از صلاحیتش بلندتر است. این هم خدا را نشناخته بود، به الله علم نداشت، از این خاطری گفت که لولا یکلمون الله، چرا خدا به ما سخن نمیگد، او تأتین آیه، یا یک معجزه کلام را به ما چرا نشان نمیده. و با وجود خودش او چی بود که کوی احد به ما طلا بگردان، کوی صفا را به ما طلا بگردان، مکه مکرمه را کوهایش از پیش ما دور بکن، یا یک باغچه های از گل و از میوه ها را بر ما پیدا بکن. این رقم گفت میزد مثل که خدا قرضدار از یا باشه عزاد الله. ایتو یک گفت میزد که تو خدا تو به ما محتاج استی که ما سر تو ایمان بیاریم. این کلش بیدانشی و بیعلمی هستن. ارگا انسان به الله علم داشته باشد، تو به الله فقیر استی، تو به الله غنی، به الله غنی عاجز و بی‌درمانده استی، نه که خدا به تو ضرورت داشته باشه که تو سر خدا شرط تبان که تو بکو بازی تو بکو بازی تو بکو. کذالک قال الذین من قبلهم، همچنین گفتن آنانی که پیش از ایشان بودن، این رقم بی‌خرد و بی‌اخلاق پیش هم بودن، مثل قولهم، همانند قول یزید مرد، تشابهت قلوبهم، افکارشان مشابه است. و یه اینوان که یک موضوع را بر یاد ما میدهد که هر فکری که فعلا شما در امروز میبینین، این فکر یک سابقه پیش هم دارد، سابقه پیشین هم دارد. یعنی اتو نمیشد که انسان ها نو نو فکر تولید بکنن، با عصور زمان یک فکر است، بازو کنه میشه، باز با تاق نسیان داده میشه، یک وقت درش میذاره میره میره، باز همون پس زنده میشه. مثل همین مود برش بگه چی میگن که ببینید یک رقم کالاست، یک دفعه که او را آدم بپوشد باز یک 10 سال بعد بازم او را مورد نوبتش میاد به یک شکل دیگر داخل میشود. افکارم اینطور است، عقایدم اینطور است، یک دفعه گم میشود باز یک به مرور زمان پس چی میشود؟ داخل میشود. آنچه که فکر واقعیت پابرجاست فکر توحید خدا است که همیشه ثابت است. دیگران میان یک چند مقال مقالش نمیده باز گم میشود. سوسیالیسم یک چند وقت فکری قوی بود، آمده بود دنیا را گرفته بود، آمریکا را زمین خانقرتکش گرفته بود، یک قمی ترسید که هیچ پسار نکود، جوابم نداشت در مقابلش. یک بی‌معناترین فکر، فکر یعنی سرمایه داریست که فعلا بر دنیا حکومت میکنه و افغانستان ما را اشغال کرده. اینا هیچ چی را ندارن جز فحشا و جز بی اخلاقی، دیگه هیچ پیام برای انسان ندارد. ولی هرچی سوسیالیزمون یک پیام خداشت، یک فکر خداشت، حداقل یک مباحثه فهمده که یک 2 ساعت بکرده میتونست. این مردم های بدبخت یک ساعت هم امروی تو گفت داره نمیتونن. اینا یقینا در مقابل سوسیالیزم شکست خورده بودن، یقینا شکست خورده بود. یک چند روزن سوسیالیزم بود، 70 سالش پوره شد و گودال تاریخ سپرده شد. آلی غالمغال ازیه از دموکراسی دموکراسی ایره ایمان داشته باشن. خب خوب ایره در حافظیتان بسپارن. اما تو که امروز کمانستا شرم آرش میاد که برشبوی کمانست استی، خجالت سرزی میکشه و این بدش میاد که برشبوی تو ملحد و کمانست استی. الله شاهد است که یک وقت میاد که دموکراسی خیلی ممت خجالت میکشه که برشبوی آلی تو میگفتی دموکراسی دموکراسی با مکه گفته بودم سه بازو هم این کار میکنه. انشاءالله تا یک وقت میاد بیخی ما به این باوری هستم که خام خواه یا سقوط میکند. او خوب بود یک چند سال کرد یا بسیار زود سقوط میکند. بیخی به این باور داشت، زیرا اصلا منطقی ندارد، تکیگاهی ندارد، جز فحشا، جز تخدیر اذهان، جز ای که انسان را به طرف خواهشات رذیلانه سوق بدهد، پیام ندارد برای انسان، هیچ پیامی ندارد. تشابهت قلوبهم، دلهایشان و افکارشان با هم چی هستن؟ مشابه هست. همیشه افکار نو نو نیست. قد بینا الآیات، و تحقیق ما بیان کردیم آیات خود را، دلائل اثبات وحدانیت خود را به مردم بیان کردیم. لقوم یقینون، برای مردمی که باور دارن. کسی که به الله باور دارد ای کل دنیا دلیل بر وجود خدا هست. یک بار ملتفت شود میبینه که چی رازهای در این شب و روز است. قرآن کریم را پسندتر بر ما شمال بیان میکنه که در این شب و روز چی حکمتهای است، در ما چی حکمتهای است. قد بینا الآیات، ما خود دلائل اثبات خود را بیان کردیم. لقوم یوقنون، برای مردمی که گروهی که باور داشته باشند. روی این اساس که انا ارسلناک بالحق، هر آینه ما تو را فرستادیم به راستی، بشیرن و نذیرن، مژده دهنده و ترساننده. ولا تسألو عن اصحاب الجحیم، پرسیده نمیشوی از انکار مردم های دوزخی، از اونا تو پرسیده نمیشوی. انا ارسلناک، الله میگه ما تو را فرستادیم، پیامبر میگه ما تو را، تو خودت رفته نمیتونستی، تو خودت نمیتونی خودت به این محور برسانی. این ناصل ناگه، هران ما تو را فرستادیم به حق براستی، بشیرن و نذیرن، مجد دهنده و ترساننده. ولا تسألو عن اصحاب الجحیم، پرسیده نمیشه. ولا تسألو برقع، به ایک لای نافیه شود. ولا تسألو عن اصحاب الجحیم، پرسیده نمیشه از انکار اهل دوزخ. میشه که بجد هم خواهد شود. ولا تسأل، تو پرسان نکو عن اصحاب الجحیم، از انکار دوزخیان تو پرسان نکو چرا مردم کافر میشود. این پرسان تو نکو، مردم اصلا خودشون خدا منکر میکنن. ولا تسأل، پرسان نکو عن اصحاب الجحیم، از اهل دوزخیان خودشون به اساس انتخاب خودشون بدبخت میشن و کافر میشن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. الله جل جلاله ببینید که همیشه در بین مسلمان ها و در بین اهل کتاب راجع به این موضوع که احقتر از بحث روانه است و این بحث کسی بند کرده نمیتونه. آنچه که بر ما مهم است که ما بر اینها به اصلاح یک سیستم را جور بکنیم که پلورالیزم دینی برش این روز عنوان میکنند، کثرت‌گرایی دینی، و هم مگی به او پابند بوده باشد به این عنوان کثرت‌گرایی دینی که کل ما دین ایلا بکنیم. امروز کثرت‌گرایی دینی امی عنوان است، اتونه که به این شکل خود تثبیت است که اگر مسلمان ها حکومت میکنن، الله برشان حکومت داده بود، امی یهود و نصارا و اون دوازیر چتر مسلمان ها زندگی داشتن، معبد هایشان فعال بودن، مدارسشان فعال بودن، کسی که تونا کار نداشت. امروز که بنام پلورالیزم دینی عنوان میکنه به معنی ازی که کل ادیان از دین خود دست بردارن، از دین خود دست بردارن، دین دیگر را جور میکنه که خوش کرده است، از هر چیزی گرفتن. بنام با مسلمان این رقم حالت جواز نداره که این رقم در این پلان داخل شود. یک دوم نکته ای که چون این عنوان ها همیشه یهود و نصارا میکند و مسلمان این زیبنده است که نباید سخن از اونها را بپذیرد، و چون اونها مایوس شدن از دین خود، توان ندارن، نقشه ندارن برای عالم، و مسلمان ها الحمدلله پلان دارن، نقشه دارن، قانون دارن، اونا که نمیتونن خودشان عقب بروند، و الحمدلله مسلمان ها خوی توانایی را دارد. بنان از این طریق یهود همیشه کوشش میکنه که نصرانی ها همیشه کوشش میکنه که ما را به اشکال مختلف از دین ما دور بکند، ولی اونا خود میخواهد. مسلمان باید کار نکند که اونها را راضی بکند، مسلمان نباید کار بکند که سر را به اونها شور بدهد، و این حرکت همیشه دوام خواهد داشت، و هر قدر که مسلمان برش عقب بیاد باز هم کافر راضی نمی شود، باز هم کافر راضی نمی شود. شما باور به خدا بکنن، اگر 100% شریعت اسلامی برش بگن برو 50% شریعت تطبیق میکنی، 50% تطبیق نمیگه، نمی شود، دیگم کمش بکن، دیگم کمش بکن، دیگم کمش بکن، تا ایگه کاملا از دین دست برداری. الله ایجا می فرمه که ولن تربا، هرگز راضی نمی شود. ولن تردا، ببینی که لن که داخل شود بر فعل استمرار را فایده می رسند. ولن تردا، در طول زمان راضی نخواهند شد یهود و نصارا از تو ای پیغمبر، از تو ای مسلمان، ای تلاوت کننده قرآن، حتی تتبع ملتهم، تا پیروی بکنی عقیده از اونها را، پیروی بکنی عقیده اونها را. عقیده اونها چی بوده؟ تباعد الدین عن الدوله، دین از دولت جدا بکن، دین در مسجد میگه محصور بکن، گف حل استم. یهود از پیش معمیره میخواهد، نصرانی ها از پیش معمیره میخواهد، و عنوان هم همیشه داده میشود که چی میکنه مانند ما واری باشن، این ما آرام هستیم، کلیسا دین در کلیسا است، مشکل حل شد، دین در سر سرک نیست. مراد از ولن ترضى عنك اليهود، راضی نخواهند شد از تو ای مسلمان یهود و نه هم نصرانی ها، حتی تتبع ملتهم، تا پیروی بکنی عقیده اونها را در مسائل دین. این پیروی چی بگو؟ که دین در مسجد است، فقط اما بگو، گپ حل می شود. قل بگو ای پیغمبر، قل بگو ای مسلمان متدین و با دین، ان هدى الله هو الهدى، بگو هدایت تنها هدایت الهی است، دین خدا که توانایی حاکمیت فعلا دارد تنها اسلام است. ان هدى الله، بگو دیگه هدا را به معنای دین ترجمه بکنین، ان هدى الله، هر دین خدا هو الهدى، امین دین است که توانای حاکمیت و نظام را دارد، دیگه ادیان توانایی از این نداره. بنان به مجبوریتتون مجبور شدن دین را کلیسا بند بکنین، مشکل تا حل نمیکند، و الحمدلله اسلام مشکل مردم حل میکنه، در تمام بخش ها چی بیدن نظام میده، وقت میگه تشناب چطور میری؟ نظام برات داده. جانب چطور میشی؟ نظام برات داده. خانواده چطور اسلام میکنی؟ نظام برات داده. سیاست چطور جور میکنی؟ نظام برات داده. اقتصاد چطور جور میکنی؟ نظام برات داده. اخلاقت چطور جور میکنی؟ نظام برات داده. کدام بخش است که اسلام در جا حکم نداشته باشد و دقیق نباشد و توانایی اون سیستم فعلی نبوده باشد؟ بگو ان هدى الله هو الهدى، بگو همانا هدایت تنها هدایت الهی است که اسلام است. ولئن اتبعت، الله هشدار میدهد، ولئن اتبعت اگر پیروی بکنی اهواءهم آرزوهای باطلی از اینها را بعد الذی جاءک من العلم بعد از آن که آمد برای تو علم علم بر آمد که او خود دستور ندارد او خود نقشه در اختیار ندارد و تو بفهمی که تو سر جاده بسیار وسیع مستقیم و دقیق قرار داری با وصف از تو هم ترکش کردی مالک من الله من ولی نیست را از عذاب خداوند متعال من ولی کدام دوست ولا نصیر نه هم مددگار یک مسلمان با کافر یهود سر تمی شعور باد که صحیح شد تو که اما تو دموکراسی را قبول میکنی من که قبول میکنم تو که نظام خود را از دین جدا کردی من هم جدایش میکنم الله میگه که اگر چنین کردی ببینی که یک مسلمان دیگه پیدا میشه این فرقت باز میزنه در فرقت میزنه گنگست میکنه از بینت میبره مالک من الله باز نباشد تو را از چی؟ از عذاب خداوند از تازیانه تأدیبی خداوند متعال من ولی کدام حامیه ولا نصیر نه هم مددگاری باز هیچ کسی نداری بالاخره چی خواهد کردی؟ بسیار انسان ها آمدن و رفتن تو هم یک چند روز زندگی خواهد بکنی میموری ترکی آمد، افیزالعید عین آمد، نجیب آمد، ببرک کارمل آمد، کدگی آمدن و یک چند روز زندگی داشتن کجا رفتن؟ یک چند روز بعد ما میریم و پیش خداوند متعال حشر میشیم الله برسان میکند و در او وقت باز خواهد فهمیدی که الله برمونه چی یک دین زیبا برای داده بودم چی یک عقیده زیبا برای داده بودم چی یک عزتی در دین برای داده بودم چرا ایره ترک کردی و چرا ایره تطبیق نکردی و چرا به این مردم را جمع نکردی و چرا حاکمیت از ایره نخواستی ایره باز الله برسان میکند ایر الله باز پرسان میکند الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ آنان را که دادم کتاب یتلونهو میخواند حق تلاوته آنان که ما کتاب را دادم یتلونهو میخواند کتاب خود را حق تلاوته براست خواندن ایره که راست بخوانند اولای که یؤمنون امی جماب با بای قرآن ایمان میارند یهود و نصاره که کتاب خود را بفخواند و بای بفهمد که یقینا ادیان ما نمیتوند در دنیا نظام را بدهد خامخا به قرآن ایمان میراد پارسال یکی از تلویزیون ها مباحثه داست در رابطه به اینکه در دنیا چطور امن بیاید سه نفر از دانشمندان بسیار بزرگ را خواسته بود یکی از پروفسورهای اوندو یک پروفسور مسیحی یا نصرانی یکی از علمای اسلام را از سهشان یک سوال داده بود دنیا از دیدگاه دینی اوندو چطور امن پیدا میکند و مردم در آسایش زندگی باید بکنند این جنگ و جدال باید ختم شود این سوال را از دیدگاه مسیحیت چطور میشود که دنیا امن پیدا بکند و این کشتارها و بیعدالتی ها ختم شود از نظر اسلام دنیا چطور میشود که امن پیدا بکنه و عزت مردم پیدا بکنه و این جنجال ها ختم شود اول مسیحی سخنهای خودت گفت وقتی که خلاص شد نوبت به عالم مسلمان آمد وقتی که گپای خود خلاص کرد این اوندو چرت کرد خیز گفت که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله من هیچ پلان دیگری ندارم این پیامی که این دین داد ما را از این دیگه غنی ساخت که من چیزی بگویم مسلمان شد الله ایجا میگه الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ آنانی که ما کتاب برش دادیم یتلونه و حق تلاوته و او را به حق تلاوت بخوانند اولایی که یؤمنون او مردم خامخو به دین باور دارند هر کسی که به هر عقیده باشد وقتی که مقایسه از او با قرآن شروع شد قرآن خامخو قبول میکن دیگه چاره ای ندارد و من یک فربیهی هر کس که به قرآن منکر شد فاولایی که همون خاسرون امو جماعت قوانیان است زیانکار امو انسان است که از قرآن رو بگرداند به قرآن که به عقیدت اصلاح میکند اخلاقت اصلاح میکند عبادتت اصلاح میکند اما طرز زندگی در جور میکند و من یک فربیهی هر کس که انکار به الله بکنه به کتابش بکند فاولایی که همون خاسرون امو مرتکه امو جامعه امو طبقه همون خاسرون همین ها اصلا توانیان رستی بنان این آیت بر ما ایراداد که هر کسی که در وقت مطالعه قرآن تعصب را کنار بگذارد خامخا قرآن قبول میکنه. تعصب را کنار بگذار، پیام قرآن را خوب بشنو که چی برات میگوید. در گذشته ترغیب بود در مسئله توحید، در آیه مبارکه بعدی در مسئله رسالت مردم را ترغیب میدهد که پیامبر را بپذیر. یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم، یاد بکن احسانات مرا که ارزانی داشتم بر بالای شما. و انی فضلتكم على العالمین، و هر آن من برتری داده بودم شما را بر عالم زمانتان، با عالم زمانتان برتری دادم. او برتری ها را در نظر بگیرین، با این قرآن و با این پیامبر دشمنی نکنید، با این پیامبر دشمنی نکنید. و اتقوا یوما، بترس از روزی که لا تجزی نفس عن نفس، مجازات نمی شود کسی بجای کسی، شیئن چیزی اندک مجازات هم نمی شود. ولا یقبل منها عدل، و پذیرفته نمی شود از آن فدیه عوضی. ولا تنفعها شفاعت، و سودی نمی بخشد سفارشی. ولا هم ینصرون، و نه هم مدد کرده می شود. از او روز بترسین، و اتقوا یوما، از او روز بترسین که مجازات نمیشد کسی بجای کسی دیگر شیئن چیزی. در دنیا قیقان با رموتو میشود، یک نفر میبره و بیادرش هم کتش میبره، پدرش هم کتش میبره، وی بیادرت از دیگر با واسه که قوانینی را تسجیل کرده که جرم میگه شخصی است، این با کس دیگر سرایت نمی کند. و در افغانستان جرم عام است و کل اگه باید برسه خانواده هم باید داری داخل بوده باشد. ولا یقبل منها عدل، قبول کرده نمی شود از آن فدیه و دیه که. ولا تنفعها شفاعت، و مسود نمی بخشدی نفس مجرم را سفارشی. ولا هم ینصرون، هم مدد کرده می شوند. این نتیجه بود. وقتی که اتو یک روز داری که انتو یک حالت میاد، پس با آخرین کتاب و با آخرین پیام خدا چرا دشمنی میکنه؟ چرا خدا در جنجال مندازید؟ و چرا با این ستیزانه برخورد میکنه که کنارش میزنه از زندگی تان؟ ولی پیام زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام را برای ما شما حکایت میکند. به خاطر از این حکایت میکنه که ای مسلمان، اگر میخوای این پیام عزیز خدا در دنیا نافذ شد، ابراهیم واره عمل بکن، ابراهیم واره آمادگی بگی، ابراهیم واره قربانی بده، ابراهیم واره هجرت بکو، ابراهیم واره شجاعانه استادگی بکو. بعد از بازی دین می آید. اگر این کار کردی، نتایج هم مانده که ابراهیم کامیاب شد، نام ابراهیم هم تو مان، نام تو هم هم تو می مانه، هم تو ابراهیم واره کامیاب می شی. از خاطر زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام را توأم با مشکلاتی که او می بیند، او را برای ما شما الله حکایت می کند و می فرماید که و اذ ابتلا ابراهیم ربه، و یاد در هنگامی که امتحان کرد پروردگار حضرت ابراهیم علیه السلام را به کلمات بچند سخن، فاتمهن، و پوره کرد امو امتحانات الله را، امو چیزی که الله او را سرش امتحان کرد او را پوره کرد. بعد از کامیاب شدنش در امتحان قال، گفت اینی جاعلک للناس اماما، هر آن من تو را میگردانم به حیث امام برای مردم. اول نقطه خویسته که حضرت ابراهیم علیه السلام جد اول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، پیامبری که مورد تصدیق و تأیید مسلمان ها، یهود، نصارا است و کلگی پیامبری از را قبول میکند. اسم مبارکش 69 بار در قرآن کریم در 25 سوره قرآن کریم ذکر شده. آیه مورد بحث برای ما شما چند نکته را می دهد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه، به یاد دار هنگامی که امتحان کرد پروردگار حضرت ابراهیم علیه السلام را. ابتلا به معنای امتحان. یک موضوع خودداری است که امتحان در دنیا که ما می کنیم به خاطر دو چیز است. یک، امتحان به خاطر از است که ما به عواقب شی آگاهی نداریم. یک شاگرد خود را امتحان میگیریم به خاطر اینکه نمیفهمیم که می درس خوانده یا نخوانده. تا درس خواندن نخواندنش را بفهمی امتحان میگیری. دوم نکته، امتحان به خاطر دیدن که تجربه را تثبیت بکنیم که آیا صحیح شده یا نشده، غلط است یا صحیح است، نتیجه گیری میکنیم. بنابراین این اردو مورد خود از شأن خدا کارپردی ندارد. الله با آخر شیء علم دارد. بنابراین خیچه را امتحان میکند، در اینجا امتحانی که نسبت به الله میکنیم به معنای از این نیست که بگیم که آیا خدا عواقب زندگی حضرت ابراهیم را میدانه یا نمیداند. امتحانی که خدا میگیرد در حقیقت تربیت است. تربیت است، از یک مرحله به مرحله دیگر انتقال شخص است. از این خاطر الله چی میکنه؟ امتحان میکند. باید میفهمه که اشد الناس بلاء الانبیاء، و سخت‌ترین مردمی که همیشه از یک مرحله عبور و مرحله دیگری میرسن در بلاها و در امتحانات و در مشکلات زندگی میکنن پیامبران خدا هستن. فالامثال، هر کسی که زیاد به الله نزدیک است زیاد مورد امتحان الله قرار میگیرد، زیاد مورد امتحان الله قرار میگیرد. بعد از اینکه ایره گرفتیم که مراد از ابتلا در اینجا تربیت است، انگامی که الله جل جلو حضرت ابراهیم رو تربیت کرد و واسطه چند کارهایی که از یک مرحله انتقالش داد به مرحله دیگری تا که به امامت رساندش، تا که به امامت رساندش. در رابطه به مسئله آزمایش حضرت ابراهیم علیه السلام که از او به بسیار خوبی بیرون برآمد، یک تعدادی از مفسرین در زیر از این نوشته میکنه که مرادش امتحان دگانه سنن فطری است. بیان که الله امتحان کرد حضرت ابراهیم علیه السلام را که بجا بیارد سنن فطری را که همان قطع کردن برود است، گرفتن ناخون است، سنت کردن است، گرفتن موهای بدن است و شانه کردن سر و شق کردن موی در مابین پیشانیش است. این نکاتی است که وقتی که انسان در اصل موضوع داخل شد باشه که این امتحان بسیار کوچک است. الله جل جلو از ذکر بزرگتر حضرت ابراهیم علیه السلام را امتحان کرده و ما میبینیم که الله جل جلو به ابراهیم علیه السلام امتحانش همان ابتلای حضرت ابراهیم علیه السلام در خانوادهش است. یک طرف خانواده میبینه که بت پرست است، برای پدرش میگد که یا عبدی، ای پدر جانم، ای چی از این تماثیلی که تو را خدا میگویی؟ با پدرش در جنجال میفته، پدرش او را تهدید میکند، از پدرش خلاص میشه با کل خانوادش، از کل خانوادش که خلاص میشه در قریه و در مملکتش شروع میکنه و توحید خدا را برای مردم بیان میکنه. امید گفتن حق و رد کردن باطل، شکستاندن بود، بزرگترین امتحانی بود که الله جل جلو حضرت ابراهیم را با او مواجه کرد. بعد از میبینید که فراق از قومش است، به خاطر خدا از قومش دور میشود و این امتحان خدا است، یقینا که ابتدای بزرگی است. بعد میبینیم که هجرتش است، کاملا شهر را برش ترک میکند، میرود حضرت ابراهیم علیه السلام دیار خود را ترک میکند. مخاجهش با نمرود است، گفتگویش با پاچا است و با پاچا میگه که ای بت‌ها خدا نیست و اینها همه تماثیل هستن که شما با رو معتکف هستین و رو عبادت میکنین، تا به جایی که میرود بت‌ها را مشکنانه. شما یک به فکر بکنین، در کل شهر حکومت هم از یک طبقه باشد، قوت هم از یک طبقه باشد، فکر هم از یک طبقه باشد، در تو یک جای داخل شو و تواه را بگی بطا را بشکنان، بعد از او تواه را بگی در سر بط کلان بگذار، صبح با خاطری که فکر مردم را اصلاح بکنه باز هم آماده باشی که امی موضوع را به مردم بگوی که از کلانش پرسان بگوی که چرا این سر خورترک ها قار شده. چی یک عقیده بلندی داشت، نمی ترسن، تزلزل هم نداره، حراس هم نداره، و مردم را که از این کلان پرسان بکنه بخوان که قار شده. به اینی اندازه ایمان داشت. این ابتلای الله بود که حضرت ابراهیم علیه السلام را به او امتحان کرد. از این میبینیم که صبرش در آتش است، آتش برش در میتر بسیار زیاد، دمابین پلخبان مانی چیزی میشانه شد که دمابین آتش بند شد، در اوجه هم بسیار استوار و متین استاد می شود. هیچ ترس و ولهره سر جانش نیست. یم امتحان الله بود. از او که خدا خلاصش می کند، در مبین آتش می رود، در اوجه الله برش گذار شروع می کند. بعد در 84 سالگی 84 سالگیش الله برش فرزند می دهد. در سفیدی الله جل جلو حضرت اسماعیل علیه السلام برش می دهد. اسماعیل کلان می شود. با مجرد که طفل است برش می گه خانمت که فرزندت بگذار و خودت برو. در جای بگذار فرزندت که خانمت که هیچ کسی نیست. نه آبی است، نه نانی است و نه همسایه است. الله این تو حکم برش می کنم. و این نمی گه که خدای چطور شود. میگه الله که تو حکم برم میکنی، ما خانم خدا فرزند خدا دامو تو یک جای لامز رو و بی آب و بی نان الهش میکنم، از پیش میرود. این هم امتحان خدا بود که انتو امتحان میکنه الله. از او که خلاص میشه خدایی را نگاه میکنه، صاحب آبش میکنه، صاحب نانی خانواده را میکردند. یک مرحله پیر میشه که بچه به جوانی میرسد، از یه وقت که پدرش میتونه که کمک بکنه، الله باش میگه بچه تا هم زبح بکن، ایرم زبح بکن. و اینا میگه که نه، بس این حکم خدا هم آماده میشود. از این که خلاص میشود باز الله برش میگه خانه کعبه را جور بکن. نمیگه که یا الله کی بر ما مزد میده، کی بر ما پیسه میده که این خانه کلان کعبه را سر ما جور بکنی. خودش که فرزندش گلتر بکن، سنگ بلند بکن، این خانه را استوار میکند. این ابتلاهاتی بود که یقینا هر کدامش بسیار سخت بود و بسیار گران بود. الله میگه و اذ ابتلا ابراهیم ربه، بیاد بر که الله جل جلو حضرت ابراهیم خلیل را به درجه خلت رسیده بود. ابراهیم خلیل را الله چی کرد؟ امتحان کرد. پس مسلمان تو را خدا امتحان میکنه تو خدا دینت امتحان میشه، از یک پلچرخی میترسی؟ هیچی، یکی بگذاری که یک قدم را هست. الله جل جلو امتحان میکنه. بنان داستان ابراهیم و بر ما شما ذکر میکنه که آمادگی بزرگ داشته باشین، اگه ترسو نبوده باشین، از خدا بترسین، از مخلوقش نترسین. اصلا امیگه بر ما شما میزند بیاد بیار انگامی که امتحان کرد پروردگار را حضرت ابراهیم علیه السلام را، ربوه پروردگارش، ربوه جواب داد به اون کلمه که چرا امتحان الله میکنه؟ به خاطری که تربیت کننده است الله. در این سختی هایی که به یک حالت و دیگه حالت سر یک مسلمان میاد، در حقیقت او را چی میکنه؟ استوار میکنه، محکمش میگردونه. یک وقت رسیده بود که پیش از این حالتی که در افغانستان جهاد شروع شد، قسم به خدا سمی عکس های مبتذلی که در وقت از این ریشخندی که مرد میدیدین که زنها کاملا برهنه بودن، کاملا برهنه بود، با اندازه رزالتی بود که یکی از صاحب منصب خودش قسم به خدا قسم به ما کرد که بر ما حکم داده بود که چی بکنیم که زنانتان یک جا بیاییم و صاحب منصب که حریم خانواده ما شما را، نوامیس ما را، ملک ما را نگاه میکنن. حکومت اول اونا را میخواد دوست بکنن، میگه بیا زنایتان را بیاریم که حجاب نداشته باشن. باز اون نفر بیشتر مذاقه میگه من خانم خود نبردم، پهلوی یک نفر هم خانم شامرده بود، هم کلام کس دیگر هم رایش بود. گفت از ما که پرسان کرد که کیس خانم؟ من گفت که نمیست. گفت یک دفعه که هستم که هستم و از موازش گفت برامن دیگه این رقم حالتی بود دیگه که هستم که هستم شروع شد. ببینید که یک مرحله آمد که کسی نه نماز میخواهد، نه در دقسی دین بود. کسی که قرآن کریم یاد میشه میگه او قاری است. قاری کی بود؟ کسی که چشمش کور بود. کسایی که چشمش راست بود او قاری نبود. ای تو به این اندازه ملت رسیده بود. الله جل جلاله با واسطه از این انقلاب عظیم اسلامی که با خون مسلمانان درخت سراب شد، الله دین به ما شما نصیب کرد. قسم به خدا است که دین جمع شده بود، دین جمع شده بود در افغانستان، از سیبانام یک شای مانده بود. الله امروز به لطف و کرم خودش این امتحانی که آمد، یک بار مردم دین فهمیدن، صلابت پیدا کردن، این را فهمیدن که دین باید حکومت بکنه. اگر نه در قصهش هم نبود، کل هر بلسته که میدید مولوی سای بود، هر بلسته که میدید یک پیر سای بود، و نه پیر سای میگفت نه مولوی سای میگفت که چرا این تا حالتی هستن. انقلاب آمد این کلگی دین میگوید و یا وقت شریعت خدا را میفرد. از کجا فهمیدیم؟ این کلش اگه امتحانی بود، در خانه به خانه شهید داده شد، خانه به خانه معیوب داده شد، خانه به خانه مشکلات آمد، یک بار ما شما را با واقعیت‌های اصلی روبرو کرد. علامه که بیاد بار انگامی که ابراهیم علیه السلام را پروردگارش به کلمات با چند سخن امتحان کرد. به کلمات میگوید، به کلمات مراد از کلمه سنن فطری نیست، چیزی بود که قبلا ما بر شما عرض کردم. فاتمهن، حضرت ابراهیم علیه السلام او را پوره کرد. فاتمهن، پس به کمالش او را رساند. از هر مرحله بسیار دقیق گذر کرد. یکی از مشکلات همیست که مسلمانات تربیه نباشند باز مثل ما واره می شوند. ما تربیه نشده بودیم، آنچه که الله به ما داده بود از دستش داده. مهم نکته است که مراحل تربیتی را باید یک انسان سفری بکند، از یک مرحله به مرحله دیگری، از یک مرحله به مرحله دیگری. به کلمات به چند سخنه، کلمه در قرآن کریم به معانی متعدد به کار می رود. اول کلمه به معنای لفظ و سخن است، طوری که الله جل جلاله در سوره مبارکه کهف آیه 5 پاره 15 به او اشاره می کند. کبرت کلمتا تخرج من افواههم این یقولون الا کذبا. کبرت کلمتا، چقدر بزرگ است سخنی که تخرج من افواههم، از زبانهای اینها بیرون می رود، نمی گن جز دروغ را. کلمه به معنای سخن. دوم کلمه به معنای عیسی علیه السلام است. الله جل جلاله در سوره مبارکه آل عمران آیه 45 به او اشاره می کند. الله می فرماید ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم. الله مژده می دهد تو را بکلمه منه، به کلمه از جانب خود که همان عیسی پسر مریم است. کلمه به معنای وعده است، مانند آیه 19 سوره مبارکه یونس پاره 11 الله به او اشاره میکند و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. و ما کان الناس، نبودن مردم الا امه واحده مگر یک گروه، فاختلفوا، بعد اختلاف کردن در عقیده و در کیش. ولولا کلمتون، اگر نمی بود وعده پروردگارت، ولولا کلمتون، اگر وعده نمی بود، سبقت می ربی که از پروردگار پیش صادر شد، لقودی بینا خام خو در بینشان زود فیصله می کرد در دار دنیا در آن چکنها اختلاف داشتن. پس الله جل جلو حضرت ابراهیم را به کلمات و چند دساتیری از یک مرحله گذر به مرحله دیگری وارد شدن است امتحان کرد. فاتمهن، و حضرت ابراهیم علیه السلام پوره کرد آن را. قال، گفت الله بعد از اینکه کامیاب بدر آمد، اینی جاعلک للناس اماما، هر آن من تو را قرار میدهم للناس، برای بشریت اماما، رهبر. الله حضرت ابراهیم با ما چی تعیین کرد؟ رهبر تعیین کرد. امام در قرآن کریم با چند معنا می آید. اینی جاعلک للناس اماما، هر آن تو را برای بشریت به عنوان پیغمبر، به عنوان رهبر تعیین می کنم. الله جل جلاله در سوره مبارکه نساء انبیا، سوره مبارکه انبیا آیه 73 می فرماید و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و جعلناهم ائمتا، گردانیدیم اینها را ائمه و رهبران، پیغمبران، یهدون به امرنا، که هدایت میکنند مطابق با وحی ما، هدایت به مردم مطابق با وحی ما میدهد. دیجا امر به معنای وحی و امامت به معنای نبوت است. مستقیم داستان تقدیم میکنند. معنای دوم امام در قرآن کریم تورات است. سوره مبارکه هود آیه 17 الله به او اشاره می کند و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه، پیش از این ما برشان تورات را به حیث امام و رهبر و قانون برشان عرضه کرده بودیم. معنای سومش رهبر و بزرگ قوم است. الله جل جلاله با او هم اشاره میکنه در سوره مبارکه اسراء، رهبر و قائد خوب. یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر گروه را، هر قوم را با رهبرش حشر بکنیم، هر گروه را با رهبر و کلانش چی میکنیم؟ حشرش میکنیم. و چهارم معنایش رهبر صالح و نیکوکار. و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمتان، بگردان این مردم را ائمتان صالح و نیکوکار. لجا ائمه به معنای صالحین. پنجم معنای امام لوح محفوظ است. الله جل جلاله در سوره مبارکه یاسین آیه 12 اشاره میکنه و کل شیء احصیناه فی امام مبین، اما چیز را پورا جمع کردیم و گرفتیم در لوح محفوظ، فی امام مبین، در لوح محفوظ. الله دیجا اشاره میکنه که و اذ ابتلا ابراهیم ربه، و یاد داره هنگامی که امتحان کرد پروردگار حضرت ابراهیم را به کلمات و چند سخنی، فاتم مهن نفس برکت آن را، قال گفت الله اینی جاعلو که هر این من تو را قرار میدهم للناس به تمام بشریت امامن رهبر، امامن پیغمبر و پیشوای صالح، پیشوای صالح. وقتی که ای عظمت الله برش داد، قال کف و من ذریتی، پروردگار از نبیری ما هم در بین مردم صالحین را قرار بده، در بین مردم ائمه و رهبران را قرار بده. قال گفت الله لا ینال عهد الظالمین، نمی رسد وعده من برای ستمگاران، وعده امامت برای ستمگار نمی رسد. اگر اولادی تو پابندی ای ارزش ها بود، الله ای وعده امامت را برش می دهد. اگر پابند به دین نبود، الله امامت از پیش می گیرد. از خاطر تا وقتی که امت اسلامی با دین پابند بود، الله این نظام را برش داده بود، الله سر بیش از نیم قاره زمین حکومت می کردن. وقتی که صلاحیت خود را از دست دادن، بعد از او باز تقسیم شدن کوچک کوچک کوچک کوچک، ولی که میشورش بخوری سر ایران آدم ببانه که پروردگارا ای چی حال است. یک کسی که افغانی است، او که باید 20 رقم تالاشی باید شود. یک کسی که چشمه زرد داشته باشد با برده که در سوز تیر می شود، چون خانه از خودش است، از پدر برش رسیده. ای چی است؟ ای بیعزتی است. بخاطر ازی که ما در خود صلاحیت نداره، ما را خداوند متعال و ای قبول نمی کنه تا که دین خدا را در خود قائم بگردانیم. ار با دین خدا را قائم بکنیم، الله جل جلو مشکلات ما را باز حل میکند. اینجا هم علمه ای که لا ینال عهد الظالمین، این رهبری به ستمگار داده نمیشود، رهبری به انسان ستمگار داده نمیشود. انسان باید صلاحیت زیر داشته باشد که بتانه رهبری بکند. خب حضرت ابراهیم علیه السلام، ما یک نکته دارم اگه یادتون بوده باشه، میگم که با امت کیستی؟ باز میگم به اطفال خود که با امت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. باز برش میگم که به ملت کیستی؟ باز اطفال بر ما میگه که به ملت حضرت ابراهیم علیه السلام هستیم. و این ملت چرا ما با او طرف میریم؟ با واسطه که در پایینش بسیار زیاد پیامبران خدا علیه السلام آمدن، ما خود را در ملت حضرت ابراهیم قرار میدیم. این به خاطر است که روندی که حضرت ابراهیم علیه السلام برای اصلاح امت برگزیده، او رهبری فعلا هم وجود دارد و ما با تمام قوت میتونیم که از او به اصلاح نقشه بگیریم، در زندگی اصلاح خود و خانواده خود او را تطبیق بکنیم. حضرت ابراهیم علیه السلام اول از خود شروع کرد، بعد از او باز خود که و مردم معرفی کرد که من یک انسان یک تا پرست هستم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، از این طرف شروع کرد و مردم خود معرفی کرد من یک مسلمان هستم، به این افتا و به این مهتا و به این چیزا باور ندارم، اینا خدا نیستن. مسلمان اول خود من حیث یک مسلمان به مردم معرفی بکنه. دین میخوای دین در تو نیست، نمیشه. دین در خود بیار، اول خود مسلمان بگردن که مردم با تو باور داشته باشن. از این یک نقطه است. بعد از این با در خانوادش فکر کرد، اصلاح خانواده خود شروع کرد. با خانوادش میگه یا ابتی لیمه تعبد ما لا یسمع و لا یبنی عنگ شیئا، پدر جان چرا ایک چیز را عبادت میکنی که نه او میبیند نه مشنود و نه از تو چیز را دفع میکنه؟ این را عبادت نکو. از او که خلاص دفعه با داخل میشد در محیط خود، در اوجا بار کار شروع میکنن. از او بعد که نمیشه با عملا اقدام میکنن، به خاطر ازی که ارزش ها بیاید خودش عمل میکنه و بوتها را مشکناند. بعد از او باز سنگ سنگ نمیکنه که سر شور بده، عملا در مبارزه داخل میشد. الله اتو یک اصلاح را میاره که بیش از نیم قرای زمین را کلش از زیر رهبری برزو میدهد و امروز نام مبارکش و چی عظمت قرآن کریم از او میگیرد و چی بزرگی از او میگیرد و میگه ببین تو را امام و رهبر برای بشریت قرارش داده. اگر ما میخواییم که دعای ابراهیم در حق ما بیاید، الله ابراهیم میگه که و من ذریتی، پروردگار از اهل بیت ما از ذریه ما هم ائمه بگردان. الله میگه که بس تمگار این مرتبه داده نمیشود، این صلاحیت داده نمیشود. پس اگر ما ستمگار نباشیم، خدا بر ما نظام میدهد، خدا بر ما صلاحیت میدهد، خدا بر ما حکومت میدهد. اگر ستمگار بوده باشیم ما ستمگار هستیم، از این خاطر الله از پیش ما میگیرد، پروردگار ما شما را اصلاح بکند. بعد از این الله جل جلاله معیار برای اجتماع ما، برای اینکه یادداشت های ابراهیم به حافظه ما سپرده شود، برای اینکه معیار برای جمع شدن کل مردم در اون سرزمین بوده باشد تا که از اونجا الهام بگیرد، او را قرآن کریم بر ما معرفی میکند. و از جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا، به یاد بیار هنگامی که گردانیدیم البيت خانه کعبه را، مثابتا للناس مرجع برای مردم، و امنا و جای امن. و گفتیم و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، و بگیر از مقام ابراهیم علیه السلام مصلا جای نماز را. و عهدنا الى ابراهیم، و حکم کردیم ما به ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین، این که پاک بکنن خانه مرا برای طواف کنندگان، و العاکفین برای معتکفین، و رکع السجود برای رکوع کنندگان و سجده کنندگان. ببینید که ابراهیم علیه السلام زحمت کشید، یقیده یک تا پرستی را برای مردم می رساند. در راه باورها و عقیدهش از جان خود، از مال خود، از همه چیز خود صرف نظر می کند. بعد از این مراحل الله برش یک جای هم می داد که ابراهیم اینقدر زحمت رو کشیدی، تو باید مرکز داشته باشی، یک پایگاه داشته باشی. او پایگاهت نیست مگر کعبه مکرمه. و از جعلنا البیت مثابتا للناس، و به یاد بیار که به اساس رحمت خود بعد از طی مراحل تربیتی در ابراهیم، ما خانه کعبه را مثابتا للناس، مرجع برای امید مردم ساختیم، مرجع برای ثوابشان ساختیم، مرجع برای نظام سازیشان ساختیم و اصلاحشان ساختیم. مثابت مرجع، اصاب یسوب مثابتا. و از مصدر مرادش موضع الذی یصاب الیه، جایی که انسان در اونجا ثواب کمایی میکند، مرجعی که در اونجا انسان فکر و سیستم را میگیرد، از اونجا یک معنا میشود و میشود که از ثواب باشد. ثواب ایثابون هناک. و از جعلنا البیت، انگامی که قرار داریم خانه کعبه را، مثابتا جای ثواب، جای ثواب را قرار داریم. چی رقم جای ثواب الله را قرار دارد؟ یک نماز را در کعبه میخوانیم، یک لک نماز که در جای دیگر بخوانیم. این ثواب است که الله برش داره. جای ثواب است که در اوجا بوری رزق وافر است، در اوجا بوری اتحاد است، در اوجا بوری همنوایی است، در اوجا بوری عزت است. و هر کاری که تو میکنی الله را به ثواب تبدیل میکنه، تا جایی که من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع که یوم ولدت امه. کسی که حج بکنه باز فحش نگوید، باز دشنام ندهد و کار خلاف دین نکنه، پس که از حج بیت الله میاد اتو پاک از گناه میشه، مثل که نو از مادر تولد شده باشد. مراد از حج کسی که با پیسه حلال بره، خوب با پیسه رشوت جا بره دیگه، بود دلتان از دو هم دیگه پاک شد، این اصیحاتی خود نیچی هستن. کسی که از پیسه حلالش برود و گناه هم نکند، پس که میاد الله جل جلو او را از گناه پاک میکنه، رشوت خورا و دزدا و یا که برم الله جل جلاله دیگه همونجا فرش نفرین نازل میکنه. فهمیده شد؟ الله مش نصیب بدبخت داره. بنان مثابت جای ثواب، للناس برای مردم، و امنن و جای امن. خب این سوال است برای چیگه مرکز حکومت اسلامی و مرکز فکر اسلامی و حرکت دینی کعبه مکرم است، از اوجا باید الهام گرفته شود، از اوجا باید رهبری گرفته شود. این دین امیره میگوید و اللهی صلاحیت برای مسلمان آورده که یقینا که همونتو که مرکز معنوی ماست، مرکز سیاسی و اقتصادی و فکری مسلمان هم اوجا بوده باشد. امیدوار هستم که اللهی توفیق برای مسلمان هم بده هست. و از خاطرت که امام مهدی هم جای خود را، حرکت خود را از اموج شروع میکند، از اموج شروع میکند. و گفتیم که واتخذو، بگیرید من مقام ابراهیم، از جای ابراهیم مصلا، جای نماز را. ارگاه دعا میکردی برای ساختار، برو در مقام ابراهیم دعا بکن، الله دعایت هم قبول میکنه، نمازم هم مجابات بخوان. و عهدنا الی ابراهیم، حکم کردیم به حضرت ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام، ان طهر بیتیه، که خانه مرا پاک نگاه بکنید. خانه مرا از چی نگاه بکنید؟ از تعصب، از برد، از بدعت، از این چیزا پاکش بکنید. دیگه در اوجا باید بت نبوده باشه. ان طهر بیتیه للطائفین، برای طواف کنندگان. طواف در کجا میشود؟ در کعبه میشود. طواف از قبر نمیشود. فهمیده شد؟ یکی از وقتا ما یاد ما میرد می رفتیم به پاکستان، این مادری که ما دو سوار بودیم یک دفعه دورکش رو کسه دور می خورد، دور می خورد، حیران مونی چرا دور می خورد؟ اون مادر رو چی که برد؟ و والا سبب می جاید زیارت از اگر از پیش دور نخوریم با مادر ما چپه می شود. فهمیده شد؟ دیگه ای بیدینی هستن یا چی که آدم داره دیگه حال خوب هسته و دورک می خورد، زیارت ها دور می خورد. طواف از غیر کعبه از هیچ جای دیگری نمی شود و حرام قطعی است. این ناروا است، این کفر است که انسان برای از زیارت ها دار بخورد. للطائفین، برای طواف کنندگان، والعاکفین، برای معتکفین، کسی که اعتکاف میکنه میشینه در حرم شریف در خدمت از او، با او هم باید خدمت گزارای بوده باشد و پاکش بکند. و رکع سجود، برای نماز خالا، کسی که نماز میخونه برای ادو هم زمینه خدمت باید مساعد شود. ایتو یک سرزمین است که همه خوبی ها در اوجا باید بوده باشد. ربنا تقبل منا، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم. الله جل جلاله لحضرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرمود كه خانه کعبه را باید بسازی و او خانه را مرجع ثواب و مرجع همه امیدهای مسلمان ها و اهل دین تعیین کرد. راه رسم زندگی خود را در رابطه و مسائل دین و دنیای خود از مرکز وحی الهی باید گرفته شود. هر نوع که حضرت ابراهیم علیه السلام معذب بر ساختن کعبه مکرمه شد، طبیعی است که در اطرافش دید که نه خانه وجود دارد، نه مردمی است، نه قریه است، نه اکثر زمین آبادی است. با او اساس ایرا هم فهمید که مسئولیت از این خانه را همه پیدا کردم. و مو دلسوزی که به اولادش داشت، دلسوزی که به مسلمان ها داشت که در او کعبه می آین حضور به هم می رسانن، دعای می کنن در حق کسایی که به کعبه می آین و یا هم زندگی می کنن و یا در خدمت بیت الله هستن. و الله او دعا را به ما نقل می کند که ابراهیم علیه السلام هم برای حل مشکلاتش به الله التجا می کند و رفع حوائج خود را از خدا می خواهد. هرگاه شما هم مشکل دارین، مانند ابراهیم از خدا بخواین، الله مشکل دارن حل می کند. مشکل ابراهیم را الله حل کرد، مشکل شما را هم الله حل می کند. ده تعلیم دعاست برای ما شما. و اذ قال ابراهیم، و بیاد بر هنگامی که گفت ابراهیم علیه السلام، ربی پروردگار من، اجعل هذا بلدا آمنا، بگردان این مکان را شهر با امن، این مکان را شهر با امن بگردان، ورزق اهله و روزی ده ساکنان آن را، من الثمرات از میوه ها، ورزق من آمن منهم بالله والیوم الاخر، روزی بده آنان را که ایمان آوردن به الله و به روز آخرت، روزی فراوان را. قال گفت الله، و من کفر، و کسی که کافر شود به این پیامی که در کعبه مکرمه داده شده برای انسان، فامتعه بهرمندش کردانم قلیلا اندکی، ثم اضطره بعد بسیار بیچارگی برانم او را الى عذاب النار و سوی عذاب آتش و بئس المصیر و بد مرجع است. ببینیم که اول نکته خویی است که خداوند لایزال برای ما شما کعبه را به حیث مرجع گردانید. و به نقل علمایی که در تاریخ دست دارند و به استشهاد آیه 37 سوره مبارکه ابراهیم که در اوجا می خوانیم ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار ما جاگزین ساختیم خانواده خود را در یک وادی که در اوجا کشتزار نیست، در پیش خانه محرم تو با عزت تو. و آیه 96 سوره مبارکه آل عمران که الله می فرماید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک، به این استشهاد به دست حضرت آدم علیه السلام این خانه ساخته شده. بعد به مرور زمان توسط سیلاب ها از بین رفته. بعد خداوند متعال توسط حضرت ابراهیم علیه السلام پس بنیادی از او را گذاشت. و از اون تاریخ این کعبه با وصفی که در مرور تاریخ باز هم خراب شده است، ولی از بین نرفت که مردم میره فراموش بکند، از او بعد حفظ شده بود، اگر بیران میشد پس جور میشد. بعد در زمان پیغمبر خدا علیه السلام در اوجه میبینیم قبل از اینکه مبعوث شود خانه توسط سیل خراب شده بود و مردم قریش توسط پول حلال خود کورا جمع کرده بودند، کعبه مکرمه را ساختند. وقتی که او را ساختند پولش کم شد، وقتی که پولشان کم شد باز حکم کردن که کمک خردش میگیریم کعبه را، باز کعبه را خرد گرفتن. یک بخش به نام حتیم که فعلا ما میبینیم یک دیواره که خردترکی هست، این هم در داخل کعبه بودن، این را جدا کردن از کعبه و امید بی داشتن که ارگا پولشان بیشتر شد باز او را هم داخل کعبه بکنن. از این خاطر بود که پیامبر خدا علیه السلام روز به حضرت عایشه می فرماید که یعنی قوم تو اگر نو مسلمان نمی شدن و این دین خوب در دارش در جانشان جای می داشت، من کعبه را بیران میکردم و این حتیم هم داخل کعبه میکردم. باز حضرت عبدالله ابن زبیر عمود کعبه را بیران کرد و این جا هم داخل حرم ساخته بود. بعد از اون که حضرت زبیر به شهادت میرسد، بار دوم باز حجاش پس حتیم را بیرون میکشد و از این بعد علما به اتفاق نظر دادند که بار دوم نباید بیران شد و نه هم حتیم داخل کعبه باید داخل شد، ولی در اصلش حتیم در حقیقت داخل خانه است. داخل خانه است. نکته ای که قابل یاد آوری است ای که حرم شریف و مطابق مرور زمان یک گسترش پیدا کرده در حکومت اموی ها و عباسی ها و همچنان در حکومت ترک ها و عثمانی. مسجد حرمین شریفین اردویش هم مسجد نبوی و هم مسجد حرام وسعت پیدا کرده. بعد در سالهای اخیر توسط فهد عبدالملک فهد پادشاه سعودی عربستان که فوت کرد، او هم این کعبه حرم شریفین را وسعت بخشید و یقیناً که بسیار خدمات شایسته ای را انجام داده، هم از طریق امکاناتی که برای حجاج در باب وضوشان، در باب غسلشان، هم امکانات برای ترانسپورتشان. ما می‌بینیم که در حرم نبوی در زیرش 4200 متر تنها پارکینگ متر هستند و 3 منزل پایین تر از حرم شریف وجود داره که حجاج مایقه نمیرن که در اوجا غالبا متر را استاد میکنن، جای برای وضو گرفتن است در اوجا، و منزل اخیرش که است مسائل امنیتی حرم شریف است که قبل از اینکه در 200 متر حرم مسجدش برسن شما را کمره‌های امنیتی حرم میگیرن. هر دو اگر انسان داخل حرم شریف میشه کاملا تلاشی میشه که در جیبش چی است و چی را امرای خود برد، و در منزل چارش موزیم حرم شریف است که در اوجا بسا از مسائلی است که از کتاب‌هایی که نوشته شده در باب حرمین شریفین در او کتابخانه موجود دارد، و در پهلوی از او ماشین‌آلاتی است که اگر امام حرم شریف یک سخنرانی دارد در یک دقیقه میتونند بیش از 12,000 کست را برای مردم پس نشر بدن و اختیارشون قرار بدن، و می شکلش وسایل بسیار مدرن در جا قرار دارد، و این خدماتی بود که فعلا توسط فهد صورت گرفت و یقینا الله برش اجر بده. خدمات بسیار شایسته ای است که برای حجاج در اوجا داده شده. و نقطه قابل یادآوری است که مجموعا حرم شریف ملکت کسی نیست، حرمین ملکت کسی نیست، به این عنوان که اگر روزگاری برسد که ضرورت ایجاد بکنه که دیگه هم وسعت پیدا بکنه حرم شریف، قباله های شرعی که در اختیار مردم است او ناچل است، بلکه کلش موقت است. این تا وقتی که مسجد حرم ضرورت داره میتونه پیشرفت بکنه و توسعه پیدا بکنه، هیچ کس گفته نمیتونه که این ملکت از ماست، و همین کل حرمین جایی که است کلش زمین از خدا هست و از ملکت حرم شریف است. کسایی که در اینجا خانه جور میکنن، تعمیر جور میکنن، کلش موقت است، ملکت شمرده نمیشود، بلکه به توسعه مسجد میتونه وسعتش ببخشه. الله جل جلاله این خانه را از وسط دنیا هم قرار داده، و امروز هم به کسی که در طرف مهتاب رفته این را دقیقا گفتن که ما وقتی که به طرف دنیا سعی میکنیم یک نقطه سفیدی که ارتباط منظم با آسمان داشت قرار داشت، وقتی که تثبیتش میکنه کعبه مکرم است. ایره امروز هم گرفتن و دقیقا که در سایت اینترنتی هم مراجعه بکنه میبینین. الله میفرمد که و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، دیار در هنگامی رو گفت حضرت ابراهیم علیه السلام بگردان این مکان را شهر با امن، ورزق اهله و روزید ساکنان آن را من ثمرات از میوه ها، من آمن منهم بالله و یوم الاخر، و روزی بده آنان را که ایمان آورده به الله و به روز آخر. از این خاطر است که دعای حضرت ابراهیم قبول شده، خداوند متعال اینها را پایه‌دارترین مردم قرارش میدهد. قال گفت الله و من کفر، و کسی که کافر میشد فامتعه قليلا بهرمندش میگردانم اندکی. او انسانی که در حرم کافر میشود، در عرب کافر میشود، او رم میگه چیزی به خاطر حرم میتون. ثم اضطره، باز به بسیار بیچارگی برانم او را، الى عذاب النار، و عذاب آتش، به بسیار بیچارگی او را باز میرانم. در بین مسلمانان که کسی کافر میشود، الله به ذلت او را باز چی میکنند؟ با کشته میشود و میمیرد. و بئس المصیر، و بعد مرجع از دوزخ. چگونگی ساختار کعبه را الله بیان میکند. و اذ یرفع ابراهیم القواعد، و آنگاه که بلند میکردن ابراهیم علیه السلام پایه های خانه خدا را، و اسماعیل و حضرت اسماعیل علیه السلام، اردویشان میگفتن یقولا، میگفتن ربنا تقبل منا، پروردگار از ما بپذیر این عمل ما را. انک انت السمیع العلیم، بشک تو هستی نیک شنوا و دانا. قواعد جمع قاعده است، در اصل از ماده قعود گرفته شده، به معنای شالوده است. لذا با آن قسمتی که از او بنا گرفته می شود یا که به زمین چسبیده است، به معنای قواعد جمع قاعده که زیر بنا است، تهداب است. حضرت ابراهیم علیه السلام تهداب چی را گذاشت؟ تهداب خانه را گذاشت. و حضرت اسماعیل علیه السلام برش گل می داد، برش سنگ می داد. اردویشان در عمل دینی چی میگن؟ ربنا تقبل منا، پروردگار بپذیر از ما یه عمل ناچیزی ما را، تقبل منا، یه عمل را از ما بپذیر. اینک انت السمیع العلیم، بیشک تو هستی نیک شنوا و دانا. در اینجا دلیل بر ما تو است که هرگاه یک عمل دینی را انجام میدادیم، به الله التجا بکنیم که خدا یه عمل ما را تو به لطف و کرمت بپذیر، توی را قبول بکن از ما، از ما قبول بکو. اینک انت السمیع العلیم، تو نیک شنوا هستی به حال ما، علیم هستی به اقوال ما. ربنا، دوم دعا میکنه، ربنا پروردگارا، و جعلنا، قرار ده ما را، مسلمین لک، تسلیم فرمان خودت، با لطف کرمت ما را به فرمان خودت تسلیم بگردان. و من ذریتنا، و از دودمان ما، سوم دعا، امتا مسلمتا لک، و از دودمان ما قرار ده گروهی که منقاد برای خودت باشد. و ارنا مناسکنا، چارم دعا میکنه، و ارنا مناسکنا، و نشان ده طرز عبادت برای ما، و توب علینا، و بپذیر توبه و بازگشت ما را به طرف خودت. ببین حضرت ابراهیم علیه السلام بر ما چگونگی دعا را یاد داده. ربنا، ای پروردگارا، رب تربیت کننده، کسی که سید ماست، آقای ماست، و جعلنا، قرار ما را، مسلمین لک، تسلیم فرمان خودت. ارگا الله ما را به فرمان خودش تسلیم نکنه و توفیق نصیب نکنه، ما نمیتونیم یک کاری خوبی را از دست خود برسانم. از این خاطر این کار هم به الله میگذاریم و به الله میگیم که پروردگار ما را تسلیم فرمان خودت بساز. مهم نکته ای که به فکر اولاد خود بوده باشه، ما حضرت ابراهیم میره برای موت تعلیم میدهد، و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و از دودمان ما قرار ده گروهی که منقاد به فرمان خودت باشد. اولاد برای چی است؟ برای که فرمانبردار حکم خدا باشد، نیه که ما میگیم فرمانبردار ما بوده باشید. نه، فرمانبردار خدا که شود با فرمان ما تو را میپذیرد. اولادی که فرمانبردار خدا نبوده باشه، فرمان ما تو را هم نمیپذیرد. از این خاطر مهم است که رابطه اولاد را با خدا محکم بکنیم. و ارنا مناسکنا، و نشان ده برای ما طرز عبادت ما را، چگونه عبادت بکنیم، چگونه عبادت بکنیم. ایرم از الله میفهم، بدعت نمیکنه، از خود جورش نمیکنه. و ارنا مناسکنا، بر ما نشان بده چگونگی عبادت را، چی قمطور عبادت بکنم. پیغمبر خدا علیه السلام چی میفرماید؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایت نماز بخونم مثل که ما خواندیم. خذو عنی مناسککم، مناسک حجتان را از ما بگیرین، از خود حج جور نکنین و از خود نماز جور نکنین، طریقه نماز و طریقه عبادت را از پیغمبر بگیرین. و پیغمبر از خدا گرفته، و اینا مناسکنا، برای ما طرز عبادت را پروردگار را نشان بده. از این خاطر ما قاعده را قبلا گذاشتاندیم که کل عبادت من حیث عبادت حرام است، مگر اینکه ما دلیل سرش داشته باشیم. هر چیزی که میکنین دلیل سرش باید داشته باشی. دلیل نداشته باشی و عبادت نکن، از جان خود جورش نکن. و تو علینا بپذیر توبه مرا. ببینید که اصلا مناسک جمع منسک است، منسک جای قربانی را میگوید. بعد به هر عبادت اطلاق میشود، عام میشود. هر چیزی که عبادت است به نام نسک ما میدن مزو یاد بگیریم. و تو علینا و بپذیر توبه مرا، انک انت التواب الرحیم. بشه تو هستی باز آینده مهربان، تو هستی که قبول کننده توبه و مهربان. الله هست که توبه را قبول میکنه، کسی دیگر توبه را قبول نمیکند. ربنا پروردگارا و بعث فیهم رسولا، نبوز کن در میان ایشان، در میان دودمان ما، رسولا منهم، پیغمبری از ایشان. یتلو علیهم آیاتی، که بخواند آیات تو را بر ایشان. و یعلمهم الکتاب، و تعلیم دهد ایشان را کتاب و الحکمت علم. و یزکیهم، و پاک گرداند ایشان را. انک انت العزیز الحکیم، بشه تو هستی غالب و با حکمت. دعای ابراهیم بسیار بلند است و این دعا را حفظ بکنن، همیشه کوشش بکنه، این را در نمازهایتان بخونن. ربنا و بعث فیهم رسولا، پروردگار در میانشان پیامبری را بفرست. دعای حضرت ابراهیم قبول شد، الله جل جلو آخرین پیامبر را از دودمان ابراهیم و از نسل حضرت اسماعیل الله جل جلو انتخاب کرد. چی میکنه پیامبر؟ یتلو علیهم آیاتی، بخواند برای ایشان وحی تو را، وحی تو را سرشان بخواند. و یعلمهم الکتاب، تعلیم بدهد ایشان را قانون زندگیشان را و الحکمت علم را. و یزکیهم، از آلودگی های شرک اینها را پاک بگرداند. اینک انت العزیز الحکیم، بیشک تو هستی غالب و با حکمت. پیامبران خدا علیهم السلام مراحل تربیتی را برای ما شما در اینجا تعلیم میدهد. اولی که آشنا ساختن آنها به حقایق. یتلو علیهم آیاته، اگر میخواین که دین بیاید، معارف دینی را به مردم بشناسانن، این مهم است براتون. چیزونه کسی را با کسی تعلیم نمیتونه میخواهیم دین بیاید، نه، اول دین را مردم برسانه، بعد از این باز مسئله سوم و دوم و چهارم شروع میشود. پیامبرای خدا اول دین را میرساندن. یتلو علیهم آیاته، مرحله دوم آماده ساختن افراد برای پذیرش است. انسان ها باید بپذیرن و یعلمهم، تعلیمشان میدهد. ببینید که اول یتلو علیهم، بر اینها تلاوت میکند. مرحله دوم و یعلمه، اینا را تعلیم میدهد. از پیش پرسان رو یاد گرفت یا یاد نگرفت. مرحله سوم مرحله نهایی و تزکیه است. و یزکیه، تربیتشان میکنه و تزکیهشان میکنه. ببینن که اگر ما خواسته باشیم که جامعه ما دیندار شود و دین بیاید، اول کاری که ما میکنیم دین معرفی میکنیم، دین رو مردم معرفی میکنیم. بعد از اون آثار و کارهایی که از دین میکنن ولی به نام دین نمیکنن، او را نام دین سرش میمانیم، او را سرش نام دین میمانیم. و تا اون مثال ما رواج داریم برشون این که میگه شب شش است. وقتی که مراجعه بکنیم ما در اینجا اصل دینی برش پیدا میکنیم که حقیقه یک عمل سنت پیامبر خداست. این را اصلاح بکن و بر مردم بفهمان که حقیقه برای فرزندت میکنی، اینی طریقش است. گوسفند که ذبح میکنی استخوانش نشکنان، او را از بند بند جدا بکن و برای دوستایت بخوای. بعد پای کوبی را نکو، خوشبختی بکن و ذکر خدا را بگو که الله بر تو اجر بدهد. این یک کاری بود که مردم میکنن، ما این را دینی برش بسازیم. این یک عمل صالحی است، یک عمل خوبی است. عین شکلش هر کاری که اینا میکنه این را به طرف دین بگردانه. ما در اطراف میبینیم که هر گاه در کتل خانه کسی فوت میکنه، باز مردم ما به نام ناره برش میگرد. 3 روز مکمل نان در خانه از این مردادار رایی میکنه. در اطراف این رواج است و این طریقه سنت پیامبر خدا علیه السلام است. ما اینی طریقه را تقویت بکنیم و این را به نام رواج نیه، به نام یک عمل شرعی به مردم پیشنهادش بکنیم. وقتی که این کارا را کردیم بعد از او باز بدعتا را یک یک میکشیم، باز وقت میگیم که ببین این کار سنت کردی، آره این بدعت شد به نام الوان اپ کردیگه این را دیگه او سپر تو این کار سنت کرده دیگه، بعد از او به نام از این دیگه اپ دیگر که میشه نانا رایی بکو ولی سر بینه چل از چی میگه این کارا را دیگه با سرش نکن. ببینید که هر کار شرعی در جایش بدین بدعت باز پیش دور بکنه، رواج از پیش دور بکنه. اول مرحله یتلو علیهم بخوانیم برشان، دین سرشان بخوانیم، مردم از قرآن خبر ندارد، حدیث پیامبر خبر ندارد. بعد از او یعلمهم در بینشان شخصیت هایی پیدا شد که قرآن یاد داشته باشد و مرحله سیومش تزکیهشان است. از یه بعد باز کوشش بکنیم که اینها متصوفین کرام اونا چند مرحله دارن. اول مرحله که یک کسی را میدهد اما گندگی هایی که در باب اعتقاد اگر داشته باشند، در باب عمل اگر داشته باشد، رضایل اخلاقی را از اونها دور میکند. ایره برش میگه که این کار غلط است، این عقیده غلط، ایره اصلاح کن. بعد از او در اعمالش رضایل را از پیش دور میکند، بعد از او با تصفیه میکند و سیامش تحلیل میکند، بعد از او با جاگزین میکند چیزای دیگر را برش نیک نیک مواصفات را برش میدهد. صوفیای اصلی را میگم خب این صوفیایی که ریشخند از او را او سپردن میگه یا خب بیدین هستن، هسته دکاندارا هستن، دکانداران نیه کسی که یقینا به معارف اسلامی دل دارن و او را مطالعه بکنن یک ارج بسیار بزرگ در این نفته است. و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم و من یرغب عن ملت ابراهیم. آل قرآن کریم بر ما شخصیت ابراهیم را، دلسوزی ابراهیم را، روند ابراهیم را که بر ما چی رای داد ایره معرفی کرد. بناهن یک شخصیت است یقینا رهبر، یقینا امام، یقینا کسی که ما باید او را از او اسوه